sunshine and the future bright as a clear blue sky. Szervusztok, fiúk, lányok, hölgyek, urak! Hello! 150 egyszerre is. Itt vagyunk. Egy nappal Kari előtt. Ja, 23-án. Ilyen kevény arcok vagyunk, nem? Igazából ez az én hibám. A múlt hét ez szervezési problémák voltak. Hivatalos voltam a... Nem tudom, vágod, de Papiéknak van egy ilyen Taverna nevű szerepjátékos stream sorozatuk. Ilyen szöveges szerepjátéktől, dobókockákkal, meg minden. És én ezt nagyon szerettem régen. Tehát én nagyon-nagyon szerettem szerepjátékozni régen. Ilyen kamaszkoromban, általános iskola végén, gimnázium elején. Tehát ugye én akkoriban nagyon-nagyon sokat játszottam ilyet, és nagyon régóta próbáltam eljutni a tavernába, és valamikor novemberben írt, hogy decemberben lenne kedvem menni. Mondtam, hogy na, megmondta, hogy milyen időpontban. Kiszámoltam, hogy mikor nem lesz CubeCast. És aztán mondtam, hogy ekkor. És akkor ezt lefixáltuk. És aztán lett CubeCast. Úgyhogy vagy elszámoltam magam, ami vagy csúsztattunk időközben. Vagy csúsztattunk valamikor, ami ugye nyilván nem jutott eszembe. Tehát mind a kettő abszolút elképzelhető. De tényleg, az ég, mind a kettő abszolút elképzelhető, hogy... hogy valami ilyesmi történt. Úgyhogy, ja, ezért, hello. Ezért készítünk most egy hetecskét. Az utolsó, az év utolsó CubeCast-jével, ami egyébként a 150. Igen. Tehát, hogy megéltük a 150. adást, és így igazán valami karácsony előtt ez így pont stílusosan kimondható, hogy nekünk már minden podcast ajándék. Tehát, hogy... nekünk már minden podcast ajándék. Igen, úgyhogy itt vagyunk 150 egyszerre is, és tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik így... gyakorlatilag az évek során már így hallgatnak minket így rendszeresen, és hát köszönjük így mindenkinek, akik bármilyen formában így támogatták ezt, vagy azzal ugye megosztották, vagy ugye Misinek, aki még pakolja föl valószínűleg mindig az adásokat utólag is, ugye nagyon szépen köszönjük neki ezúton is. A megjegyzésünk is, de lehet. Igen, és tényleg örülünk, hogy itt vagytok, és hogy van igény erre, amit még így hetente, két hetente, havonta egyszer így prezentálunk videójáték, és online média fronton. Jaj, kérlek, mondd, hogy most nincsen semmi YouTube hiszti megint. Nem, nincsen, úgyhogy igazándiból így jó a platform. Majd megnézzük, hogy január 1-től mi lesz. A platform a legjobb. Igen. Azt vágod, hogy nem... Tehát, hogy december 10-től ugye nem lőtték le nagyon sok csatornának a tartalmát, igen, mert ugye korrigálták. Nem tűnt el minden igen, a világ igen. is. Tehát, hogy korrigálták, hogy az a kis szabályozás ez csak arra vonatkozik, hogy így kivezetnek a platformról bizonyos funkciókat, amikre úgy érzik, hogy nincs szükség, és akkor, hogy emiatt ne hőbörögjön senki. Tehát nem videókat, meg csatornákat fognak törölni, amik így nem jól termelnek. Mi az, hogy cikkat vezettek ki amúgy? A videószerkesztőt. Volt egy ilyen, azt tudom. Amit így az nagyon jó, mert én azt pont most használtam. Úgyhogy még utoljára használtam, és akkor ezek szerint már soha többet nem fogom. Igen, de hogy pontosítottak, hogy ez erre vonatkozott, hogy ami ilyen feature van, és így igazán úgy érezzük, hogy így nem jó, azt úgy kivennénk, jó? Jó. Várj, most ellenőrzöm, mert konkrétan most használtam nem rége. A videó szerkesztő funkciót. Lehet, hogy valahogy még elő lehet egyébként varázsolni. Lehet, hogy már nincs. Az biztos, hogy a létrehozás nem, fülös értem, karat már most, nincs. Tehát, hónappal ezelőtt, érted? Mm-hmm. Tehát, hogy... Izé. Há. Ó, nem ott vagyok, ahol kéne lennem. Javítások. A javítások menüpont még mindig megvan, amire lehet tudom képzelni, hogy mennyire átkozott hasznos lehet. Eredeti arcok elhomályosítása, nagyon jó. Az még van, az benne van szerintem. A vágás is még elérhető. Ja, visszaléptem a régi menübe, valószínűleg azért érhető el. Mm-hmm. Mert ugye én még mindig a régi dizájnú editort használom, mert jobb. Mármint, hogy olyan tekintetben jobb. Ugye most lesz egy új dizájnú videóeditor, és olyan tekintetben jobb, hogy nekem jelenleg, de ez lehet, hogy csak most nekem adatik meg ez az elképesztő szerencse, De nekem jelenleg, ha egy videó leírását át akarom másolni az új editorban, egyik videóról a másikra, ezt ugye a streames csatornán nagyon gyakran csinálom, hogy Ctrl-C, Ctrl-V-zem a leírást, mert hogy érted, nincsen benne semmi különlegesség, vagy izé, egyszerűen átkerült egy stream, ahhoz a játékhoz van néhány ilyen speciális dolog, de semmi vészes, és az új editorban tönkre megy a tördelés. És egyszerűen megváltoznak a sorközök, megváltozik azt, hogy hol ütöttem. Szóval, hogy ilyet tönkre. És azon gondolkoztam, hogy ez vajon milyen szempontból hasznos ez a funkciója ezek az új editornak. De mondom, lehet, csak nekem van szerencsém. Hát én már jó ide nem használtam utoljára talán akkor, amikor így a privát videóimat így egybe vágtam vele, hogy volt több ilyen kis 10 perces történet, és akkor azokkal így egybe raktam, így tök kényelmes volt, úgymond csak be kellett állítani, aztán a YouTube meg így kerreget rajta. Na mindegy, szóval most nincsen semmi, majd januártól megnézzük, hogy mit hajt végre. Igen, mit hajt végre magán a platform. Két az a vicces, hogy az FTC az így annyi ilyen pontosítást, meg helyesbítést, meg mindent rakott ki pont annak hatására, hogy nagyon sokan jelezték, hogy így nem értik meg, problémájuk van ezzel a jelenlegi helyzettel, hogy konkrétan most a YouTube-tól kell legjobban félnünk, hogy ő túlságosan is betartatja majd a törvényeket, és szarul a rendszereivel. Tehát, hogy így... Majd meglátjuk. De igen, tehát ha valaki szeret túlrágálni dolgokat, az lehet a YouTube azért. Igen, tehát, hogy eddig a saját lábába csak a YouTube rúgta a legtöbbet a eddigi tapasztalatunk alapján. De nem baj, majd ez is lesz valahogy. Reméljük, hogy a csatornáink maradnak. Meglátjuk ennyi, majd. Ennyi. Én nem tudom, én nem aggódok, hogy így valami történne a csatornáimmal. Szépen bepibáltam minden, hogy nem gyerekeknek készült, aztán majd a Minecrafton el lehet kezdeni izmozni. De ha elkezdenek izmozni, akkor majd... Jól csinálok valamit, még nem tudom rágyúrsz. Mit. Hallod, most megint elkezdtem ilyen nem hirdető barát jelzéseket kapogatni. Olyan videókra, egyet meg tudok érteni, tehát, hogy olyan videókra, mint Hearthstone. Manuel Samuel. Igen, valamennyire azért csak. És miután már ilyen 20-30 plusz videók vannak így az évek alatt, így a 60 Seconds-re is rámondta, hogy nem hirdető barát. Én nekem most a Hardcore Let's Play sorozatom, ugye volt most egy Hardcore sorozat, most az év utolsó streamjében sikerült meghalnom, de hogy azt már egy régóta ment Hardcore sorozat, tehát hogy gyakorlatilag a szószoros értelmében abban a Hardcore sorozatban kijátszottam a Minecraftot. Tehát amire is szokták mondani, hogy ha megöled az Ender Dragont, akkor kijátszod. Én meg megöltem kétszer, szóval igazából kétszer játszottam ki a Minecraftot abban a Hardcore sorozatban, és az egyik résznek azt a címet adtam, hogy itt valaki meghal. Vagy a sárkány, vagy én. És innentől kezdve elindultunk egy lejtőn. Vagy valahogy így volt, hogy volt egy ilyen című stream, meg volt valami még a halállal kapcsolatban. De hogy az is ilyen izé. Az is valahogy tudod, a sárkány megölésével volt kapcsolatos. Nem tudom pontosan, hogy mi volt, nem merek átlépni, mert valamit épp vacakol a YouTube, tehát közben próbáltam átlépni, csak nem sikerült, de most már sikerült. És akkor volt egymás után kettő ilyen viszonylag agresszív cím, ami lehet, hogy ez hiba volt, egy szárny nem szárny, hol vannak a szellemek, nem. Lehet, hogy akkor korábbi részek. Mindegy, az a lényeg, hogy egymás után két olyan stream volt, ami a halállal kapcsolatos volt. Meg kéne ölni a sárkányt, egy ilyen, és aztán jött az, itt valaki meghal, vagy én, vagy a sárkány. És ugye nyilván mind a kettő cím az arra szolgált, hogy ugye két streamen keresztül dolgoztam az Ender Dragon megölésén. Tehát ez itt a hatalmas sztori, ami emögött van, és ezután kattant egyet a YouTube, és innentől kezdve minden Hardcore résznél betalált azzal, hogy nem reklámozó barát. Mindegyiknél kértem manuális revíziót, és mindenhol megkaptam azonnal. És aztán ez így ment egy ilyen 3-4 streamen keresztül, Néha tudod, így szólt a vágósrác, hogy látom-e, hogy az a videó, ami ma kimenne, az nincs monetizálva, és így mondtam, hogy hát, lehet, hogy látom. És aztán egyszer csak abba hagyták. Ja, ilyenkor, tehát, hogy általában én azt vettem észre, hogy valami kiakasztja, valami a címben, vagy az indexképen, és akkor utána egy ilyen pár hétre rászabadul, és akkor így kb. Mint a reptéren a motozásnál, tehát, hogy mindenhova benéznek. És akkor, hogyha úgy látják, hogy jó, azért itt ez normális lesz, akkor így hagyják. Tehát, hogy akkor így nem tudom, auditálják megint a csatornát, hogy ezt nem kell annyira zargatni. Igen, és akkor egy idő után megint megnyugszanak. Nekem most meg, viszont nekem nem érintette a többi tartalmat. Tehát, hogy semmi más, ami felkerült, azzal nem volt semmi baja. Ami azért izgi, mert kerültek közben föl kevésbé, tehát, hogy sokkal agresszív. Mert mondjuk most ebben az időszakban nem. De azt mondom, hogy régen mondjuk Hunt Showdown stream került fel, és azzal nem volt semmi baja, pedig abban zombik szaladnak rá, te meg csapkodod a fejüket. Szóval, érted, azért kérdéses. A másik, ami most szuper vicces, hogy most játszottam egy csomó olyan játékkal, szintén streamből átkerülés, második csatorna, mit tudom én. Játszottam egy halom olyan játékkal, ami... vagy hát kettővel, ami ilyen jogi isúkat tartalmaz, ugye zene miatt. Az egyik az a Need for Speed Heat volt. Ó, hát ott a másik meg most elővettem a Battlefront 2-t. És képzeld el, a Need for Speed Heat az streamenként kap nagyjából ilyen 10-15 copyrightot. A rádiót azt ki kell kapcsolni ezekre a játékokat. Nem kapcsolom ki, hát szeretnék, nem számít igazából, érted, most mennyit termelne. Tehát, hogy ha kimehet, akkor kimehet. Ja, jó, csak hát vicces, persze, hogyha így, akkor jóló, persze. Az így vicces így nézni, tudod, amikor így megérkezik tehát én csak rámondom, hogy oké, töltse át a Twitch. A Twitch áttölti YouTube-ra, és egyszer csak jön 10-15 e-mail. De tudod, ilyen majdnem egyszerre. És jelk, hogy jaj, ne, megint mi ment át, és akkor jövök rá, hogy oh, Need for Speed. Volt mostanság az elmúlt pár hétben megint pár idióta MCN, akik így gameplay videókat backclaimeltek így világszerte. Olyanokat vettek most elő megint, de tudod, ilyen 2013-as streamet. Igen, a jó régieket, nekem is ilyen Tomb Raider, meg régi Hearthstone videók, meg izé, és akkor így bátorkodtam írni a YouTube supportnak, hogy így jó, én értem, de öljétek már meg ezt az MCN-t, vagy valami. És akkor így rákerestem az MCN-re, és így nagyon sok ilyen anyázó videó. De tényleg, és akkor így visszaírt nekem a support, hogy így oké, így tudnék pár videót küldeni? Hát mondom, visszaírok neki, hogy így nézzetek be így a claim-es részembe, és akkor ott így megtaláljátok. És akkor így egy nap múlva így eltűnt az összes, tehát így intézkedtek a srácok, de hogy így... Ja, Istenem, annyira zseniális. A Battlefront az egész jó volt. Én azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz, mert hát Disney meg Star Wars. Igen, hát de ezt a csak 5 volt. Csak 5? A 2 és fél 3 óra streamben, csak 5 olyan tételt. A Star Wars az olyan szinten védve van, hogy így a fénykardnak a kinyíló hangját is beklémeli a rendszer, tehát az a már erre így reagált, tehát az egér az védi nagyon a jogait, az egerentyű. Apropó, hogy tetszett az új Star Wars film? Most csak a te véleményedre vagyok kíváncsi, nem? A sajtó meg a közvéleményt azt ismerem. Most így neked hogy tetszett? Nagyon gyorsan összefoglalva, hogy ne renteljek ezen a podcast hátralévő részében, ami nyilvánvalóan megtörténhetne amúgy, azt mondanám, hogy vannak részek, amik tökre tetszettek, vannak benne ötletek, amik tökre tetszettek, összességében viszont borzalmas. Tehát ez már nem csak az, hogy nem jó, vagy nem annyira jó, összességében borzalmas volt. Volt szerencsém egymás után kétszer megnézni, de úgy, hogy közvetlenül. Tehát úgy, hogy múlt hét csütörtökön 4-től néztük IMAX-ben magyarul. A magyar szinkront azt felejtsétek is el. Ha aki tud egy picit is angolul, az menjen és nézze meg angolul. És aztán utána 8-tól néztük eredeti nyelven. És bevallom őszintén, meg voltak ugye a jegyek előre, nem én vettem most, hanem most Dave vettem, mert mondtam, hogy engem annyira nem érdekel, hogy én így nem szeretnék venni rá jegyeket, meg nem, tudod, én mindig bementem venni. És mondtam, hogy én nem szeretnék igazából. és én elgondolkoztam rajta, hogy nem ülök be a másodikra. Ennyire? Igen. Ennyire. Igazából nem is feltétlenül maga ez a rész. Mert egy csomó aspektusában lehet rá mondani, hogy jobb volt, mint a nyolcadik. Mert egy csomó aspektusában lehet rá mondani. De az, amit ez az egész trilógia produkál, és egyébként ezen belül ez a mostani rész, annyira borzalmasan tragikus. És az van, hogy valószínűleg ez csak nekem, meg általánosabban azért sokan ezen a véleményen vannak, de hogy alapvetően én egy elég kemény vonal a Star Wars rajongónak tekintem magam, aki egy adott módon rajong a Star Warsért. Tehát például Dave, aki ilyen nem annyira mélyül el talán az univerzumban, őnek így egész feelinges volt ez is, de azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen traumatikusan tragikus volt. És a dolog. Úgyhogy, ja, sajnos én... Az a szép az egészben, hogy mennyi? Egy ilyen 30 éves kánont okáttak most le. A Sky Factory szagát zárták le ezzel, ami igen, az a 70-es. Egy pillanat is jövök, el kell intéznem valamit, ne haragudj, csak most jutott eszembe. Lehet, hogy bátyám nem tud bejönni, mert hogy nem működik a csengőnk, és nem biztos, hogy van internete itt nálunk. Úgyhogy szólok asszonypajtásnak, hogy nem tudom, figyeljem, vagy valami. Mindjárt egy pillanat is jövök, ne haragudj. Oké, és hallasz közben? Vagy nem? Na mindegy, tehát hogy amíg Sirius elmegy, hall, jó. Tehát hogy én nekem így az az érzésem, én csak nagyon casual Star Wars, hát rajongó egyáltalán nem, de mondjuk úgy, hogy Star Wars fogyasztó vagyok. Hogy most ezzel az utolsó filmmel én nem láttam még a filmet. Valamikor majd valószínűleg jövőre, ha felrakják az HBO-ra, vagy valamelyik ilyen videó megosztó, vagy nem videó megosztóra, hanem ilyen online streamer oldalra, legálisan, akkor majd meg fogom nézni, ha nem alszom végig rajta, hogy ez egy gyakorlatilag így az elmúlt 30 év Star Wars mitoszát okátták le, és így, hát durván kifejezve meggyalázták. Mert hogy így történnek olyan, vannak olyan fordulatok benne, egy része szerintem ötletes, de egy másik része szerintem egy olyan valakinek, aki mondjuk így az elmúlt egy-két évtizedében tényleg a Star Wars-szal kelt meg feküdt, szerintem így ilyen istenkáromlás majdnem. Vagy így olyan dolgokat kavar meg, még nem magyaráz meg, vagy megpróbál megmagyarázni csak szarul, meg ilyen a segélyből előrángadt dolgokat, hogy szerintem abszolút méltatlan. Te láttad? Nem, csak így, amiket így hallottam róla. Mert amúgy tök jól eltaláltad. Tehát, hogy... legalábbis nyilván az én álláspontom, mert tudom, hogy egy csomó embernek tetszik, és mindenkinek lelke rajta egyébként, szerintem mindenki tanulja meg kezelni most már a saját véleményét. Ha tetszik valakinek valami, akkor tetszen nyugodtan. Az, hogy én elmondom a véleményemet, az nem az. Az van, hogy ez az utolsó film, ez minimum másfél-kettő film. Azt lett tudom. Volna. Azt tudom, hogy amit az első két ilyen részben elkövettek a Kathleen Kennedy-ek, meg a J.J. Abrams rendezte az első kettőt? Az elsőt rendezte ő, a másodikat nem ő, és ezt most megint ő rendezte. Aha. Hogy ő befejezte azt a vision-t valahogy, nem biztos, hogy pont azt a vision-t, de hogy nagy vonalakban befejezte azt, amit eleinte elképzelt, annak ellenére, hogy aki a nyolcadik részt rendezte, az elvitte teljesen más irányba a sztorit. Ja, szóval, hogy így tényleg nagyon sokan azt mondták, hogy így megpróbálták visszalapátolni a szart a lóba ebbe az utolsó filmet, tehát, hogy ilyen rossz fanfiction az egész. Igen, az a helyzet egyébként, hogy igen, vannak történetek, sokat beszélgettünk egyébként Star Wars related dolgokról a streamek alatt, a Mandalorian miatt, meg alapvetően a Star Wars filmek miatt, meg alapvetően azért, mert én ugye alapjában engem érdekel a Star Wars, és akkor ha mesélem, hogy mondjuk milyen regény, tehát most audiobookban mondjuk három Star Wars regényt hallgattam végig egymás után, tegnap kezdtem a negyediket, aztán 3 perc alatt elaludtam, úgyhogy ez nem így estet kezdtem, szóval nem az, hogy mit tudom, mentem a vonaton. És ugye gyakran beszélgetünk a stream alatt. És sokszor szóba kerül az is, hogy ugye fogta a Disney, és egy csomó történetet kidobott a kukába, ami így vagy úgy szerepelt a Star Wars univerzumban. Nem mondanám azt, hogy szerintem az ilyen háromszor, négyszer, ötször klónozós történetek már nem hiszem, hogy a kemény mag és a kánon kategóriába szerepeltek, de hogy sokszor mondom azt, hogy abszolút megérthető, amit a Disney csinált, mert azt a Star Wars univerzumot, ami a rengeteg könyvlicenszel és minden ilyennel kialakult, azt igenis valahogy meg kell zabalázni, és valahogy el kell kezdeni rendezni rendszeresen, vagy el kell kezdeni rendezni jól. Ki kell venni azokat a történeteket, amik nem jók, be kell emelni azokat a történeteket, amik jók. Tehát erre például tök jó példa Throne, aki nem tudom, hogy neked mond-e valamit. Semmit. Egy kék színű, egyébként csiszfajú. Vagy ja, az az admirális? Igen. Ja, jó, akkor úgy nagyjából megvan. Grand Admiral. Akinek volt egy, aki eredetileg egy adott történet sorozattal meg lett írva könyvben, ami nyilvánvalóan kikerült a kánonból, amikor a Disney megvette a Star Wars-t, és ő végül bekerült amúgy vissza, kapott könyveket is, tehát hogy beemelték gyakorlatilag a kánonba a Disney által belett emelve, érted? Tehát a mostani döntéshozók visszaemelték, kapott három regényt jelenleg, íródik a negyedik, szerepelt a Rebels sorozatban, ahol nem volt igazán erős a szereplése, annak majd utána akarok nézni, mert ez kicsit most visszás. Jellemében majdnem ugyanúgy. Tehát, hogy jellemében majdnem ugyanúgy, mint ahogyan szerepelt az eredeti könyvekben. Teljesen más csinál, mert az eredeti könyvekben elméletileg az új köztársaságot gyalázta le majdnem teljesen. Mert az a lényeg, hogy ő egy ilyen taktikai zseni. Ilyen elképesztő taktikus, ilyen számít mindenre, ilyen, tehát hogy ő úgy lett admirális a birodalomban, vagy legalábbis most a kánon történet szerint, hogy amúgy a birodalom nem szereti az űrlényeket. Tehát a birodalom ez kifejezetten rasszista amúgy, és nem szereti az idegen létformákat. Tök mindegy, hogy az mennyire idegen. Tehát nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy nem szereti azokat, akik rákok, hanem nem szeretik igazából a senkit. Ennek egyébként tök jól megvan írva pont a Thrones-ban az előzménye, ami abból ered, hogy ugye a klónháborúk idején a szeparatistáknak a nagy része az nem emberi jellegű civilizáció volt, hanem űrlények általában, vagy ezt nem tudom a Star Wars-ban hogy hívják, de hogy azért, hogy nem emberek lázadtak a köztársaság ellen, hanem mindenféle lények. És aztán ezt masszatolták szépen el, és ebből lett egy ilyen meglehetősen erős, ilyen emberközpontú fajgyűlölet, mármint, hogy az embereket nem gyűlölte, de mindenki mást igen. Tehát, mit tudom, árjafaj. Nagyjából egyébként ilyen, de ugye a birodalom az alapvetően a nácikról lett mintázva anno, úgyhogy ez nem annyira meglepő, hogy van egy ilyen vonaluk, de az a lényeg, hogy ezt így ennek így megvan a történet szála, és ő úgy lett Grand Admiral, hogy amúgy kék. Értetted, hogy még csak le se tagadhatja, hogy nem ember. Humanoid, meg nagyon, nagyon emberszerű amúgy, de kék. És piros hát a szeme. A Disney gondolni akar a kék rasszhoz tartozókra is. Tehát, hogy minden egyes rasszt, vallási felekezetet, nem identitást szeretnének képviselni az új filmjeikben. Hála a regényekben, nem? Na, szóval azt akartam mondani, hogy ugye az eredeti koncepció az valami olyasmi lehetett, hogy beemelnek jó dolgokat, amik szerepeltek ebben a nagy Star Wars univerzumban, és kisöpörnek belőle végtelen hülyeségeket, és ezekre a végtelen hülyeségekre én mindig azt a példát hoztam, hogy nem tudom pontosan melyik regényben, meg melyik sztori szál az, de hogy vannak olyan sztorik, ahol már az uralkodó klónja téríti át a sötét oldalra Luke Skywalker klónját, és akkor tudod valami ilyesre, és aztán amikor a filmben egyszer csak előrángatják az uralkodót egy szekrényből, aki egyébként ilyen nem klónozza, de hogy gyakorlatilag klónozza azt a gonoszt, aki egyébként az első gonosz lett volna, csak megölték a 8. részben. Tudod, a Snoke-ot. Igen. És akkor így egyszerűen így felvillannak bennem így a legrosszabb Star Wars regények. Z-kategóriás. Nem rossz, hanem a Z-kategóriás történetszálak. Én annak idején egy nagy Transformers rajongó voltam, így az első generációs rajzfilmeken nőttem fel gyakorlatilag, aztán még néztem ilyen későbbi szériákat is, ilyen Energon, meg Armada, meg társai, amikor már nagyobb voltam, de emlékszem, hogy ilyen második, harmadik, negyedik osztályos voltam kb., tehát nem mostanság, de én fogtam egy füzetet, egy rendes ilyen A5-ös, tehát a füzetet, és elkezdtem írni egy Transformers regényt bele, illusztrációkkal. És teleírtam a füzetet, egy történet, ami eljutott A-ból B-be, és közben meg így voltak benne ilyen rajzok, főleg a rajzok voltak ugye hangsúlyosak, de ugye a történet is így szépen megírtam, és akkor így gyakorlatilag, hát mit válsz egy ilyen 9-11 éves gyerektől, tehát hogy így ilyen megalomán, ultra brutál, minden felrobban, mindenki meghal, aztán föltámad, és akkor jön a szupererős, és akkor tehát kb. Ilyen szintű volt az egész, de amiket így hallottam az új Star Wars film kapcsán, kb. Ugyanez, tehát nekem ez ugrott be, hogy mintha egy ilyen 9-12 éves forma így írta volna az egészet. Kicsit ez az érzés, tehát ugye a Star Warsnak alapvetően problémája volt azzal, hogy próbált mindig nagyobbat mondani. Tehát most nem tudom pontosan, de azt hiszem az első halálcsillagomnak 120 kilométer talán az átmérője, a másodiknak talán 250, vagy valami ilyesmi értett, tehát hogy igazából már az is nagyobb lett, aminek nyilván már önmagában nincs semmi értelme, mert az első halálcsillagot 20 éven keresztül építették, vagy több, érted? A másodikat meg 4! Hát de figyelj, lehet, hogy futószalagon. És hogy erre az, hogy nyilván a hivatalos válasz, hogy útközben tanultak sokat, úgyhogy most már minden jobb és könnyebb. Reasonable? Oké, lehet ezt mondani, hogy másodszorra már könnyebben ment. Fröccsöntöttek egy halálcsillagot gyorsan a sablomba. Szeret tenni azt is, hogy a második nem lett kész. Mert az nincs kész, ugye? Tehát, hogy annak ott ez egy sztori elem, hogy nincs kész. Úgyhogy ebből adódóan az is lehet. Viszont amit az új trilógiába csináltak, azzal, hogy ugye megpróbáltak mindig nagyobbat. Hetedik rész. A végén mit látunk? Egy bolygót! Ami már nem bolygókat semmisít meg, hanem csillagrendszereket. A csillagrendszereket nem a... Először is szeretném mindenkinek jelezni, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a Star Wars nem sci-fi. 100%-osan tisztában vagyok ezzel, nem lehetnék jobban. Viszont vannak nem sci-fi elemek, amik a szórakoztató értékhez adnak hozzá, és vannak nem sci-fi elemek, amik elvesznek abból. Sci-fi kérdés az, hogy mondjuk hallatszódnak-e hangok az űrben. Nyilvánvalóan nem, de a Star Wars 70%-a nagyon kevéssé lenne szórakoztató, ha nem lennének hangok az űrben. Nem 70%, de értitek, 30, mindegy, valamennyi. Szóval ezt így tökre lehetem képzelni. Viszont, amikor van egy választási lehetőséged, szeretnék egy bolygó éretű fegyvert, ami csillagrendszereket tud megsemmisíteni. Erre két opcióm van. Az egyik, hogy meglövöm a csillagrendszer közepén lévő csillagot, aminek a gravitációs hatása úgyis elpusztítja az egész csillagrendszer, vagy a lézer az utolsó pillanatban szétvál különböző irányokba, és egyenként minden bolygót felrobbant. Akkor ahhoz szemifogyatékosnak kell lenni, hogy a második vonzóbb legyen. Sci-fi lét ide vagy oda? Utána jött ugye a nyolcadik rész. Előrángattak egy hajót, kettőt is, ami fura, de hogy előrángattak egy hajót, ami Snoke zászlós hajója, az egy 64 km hosszú hajó, ami a négyszerese, igen, pont a négyszerese, az eddigi legnagyobb hajónak, ami volt a Star Wars univerzumban. Ami nem baj, nem ez egyébként nem igaz, tehát a filmes univerzumban. Ami nem baj, de hogy igazából nem tudtuk honnan jött, nem tudtuk honnan csinálták meg. Egy viszonylag szegény frakció, a First Order, ami akármennyire gazdag, nem rendelkezik a birodalom összes resource-ával. Egy viszonylag szegény frakció rángatott elő valahonnan egy 64 km széles hajót. Van értelme? Nincs. Tudjuk honnan jött? Nem. Mit csinál egyedül? Nagyobb, mint a többi. Ennyit tud egyedül csinálni. És utána jön az utolsó rész. Az a helyzet, hogy erre az előző két részre már nem lehet rátenni pusztán dimenziókkal. Nem lehet nagyobb valami. Lehet nagyobb valami, de egy 64 kilométeres hajó után szerintem lepereg. Egyszer lepereg, mert az a 64 kilométeres hajó sem volt nagyon kontextusba helyezve. Tehát ugye a Birodalom visszavágban, mondjuk amikor először megjelenik a Superstar Destroyer, az azért egy brutális élmény, mert amikor az első, a New Hope-ban találkozunk a csillagrombolókkal, akkor azok nagyok és durvák. Ja. És aztán a Birodalom visszavágban megjelenik a Superstar Destroyer, és ilyen pici mellett egy csillagromboló. És akkor így érzed, hogy wow! Én szerintem, ha valaki nem néz nagyon utána, és nem jár utána, teljesen le is maradhat, hogy a 8. részben lévő hajó amúgy 64 kilométer széles. De nem baj, nem baj, mert jön a 9. rész, ahol fogta egy artist, és rákönyökölt a Control V-re. Megcsinálta egyszer azt a nyavajás csillagrombolót, aminek a hasán egyébként van egy bolygó pusztító lézer. Ja, mert az minden részben kell. Ne, most már minden hajón van egy. Többet fejlődött a technológia a 7. és a 9. rész között, mint előtte a teljes Star Wars folyamán. Beleértve egyébként a 3000 évvel korábban játszódó, mit tudom én, Kotort. Tehát, hogy így, na mindegy. Szóval, hogy az is izé, és akkor fogták, csináltak egy modellt, és így rákönyököltek a Control V-re, és aztán így kihúzták, ameddig a szemel. Csináltak belőle egy sort, és aztán kihúzták a végéig. Nem magyarázzák meg, honnan jött, mert mint fizikailag látszik, honnan jött, tehát, hogy így látjuk, hogy honnan jön a flotta, a földből, de nem magyarázzák meg, hogy ez honnan van bárkinek erőforrása erre, nem magyarázzák meg, honnan jöttek az emberek, a legénység, és így állsz, hogy jó, végül is mindegy. Tényleg, pont ez a sztori, amit most meséltél a Transformers-ekről, pont ez az érzésed. Hogy valaki úgy döntött, hogy legyen sok, és lett. Csak így idéznék a kis regényemből. Tehát a Transformers-ben az egyik nagy főgonosz az Unicron, aki egy ilyen bolygó méretű robot, csak a mihez tartás véget, és hát így a bolygókat kebelez be. Tehát jön az Unicron, és akkor megeszik egy bolygót, és ő ezzel tartja fenn magát, és ő az egy a nagy gonosz a Transformer. És a regényemben, tehát hogy a mozifilmben, a 86-os mozifilmben a Unicront elpusztították a Matrix-szal, és akkor a feje az így lerobbant, és utána még a sorozatban, a rajzfilm sorozatban ott még így próbálták feléleszteni a fejét, meg így csinálni vele dolgokat, mindegy is. Na, a regényemben meg az van, hogy így újra csinálták a testét, a gonosz álcák, hogy utána átvegyék az erejét és az uralmat, csak aztán utána jöttek az autobotok, nagy harc meg minden, és akkor fogták, és egy hatalmas nagy bolygót belevágtak a készülő testbe, ami így ripityára robbant. Bocs, ezt te írtad, vagy ez az eredeti sztori? Ez nagyon nehéz a Transformers-nél belőni. Nem, ezt te írtad, igen. Belevágtak, így szarrá robbant minden, és akkor a Galvatron, az a Megatronnak az átalakult változata, mindegy, nekem az egy kedvencem volt. Galvatron ott volt a robbanás közepében, és akkor rajzott egy egész oldalas ízlet, egy nagy robbanás, és a robbanás kellős közepén egy ilyen árnyalak, aki ott benne van az egésznek a magjába, és akkor a végén túlélte. Na, kb. Valami ilyen szintű dolog lett most ebből a Star Wars-ból, tehát így... De mondom, most írt valaki, hogy el van mondva, hogy honnan lett ez a sok ember. Engem nagyon érdekel, nem a First Order-nek a sztoriára, hogy ellopták a gyerekeket. Nem, szerintem nem az Emperor... Mert gyereket több nációnak ellopni. Nem, szerintem az Emperor minden egyes hímivar sejtjét megtermékenyítették. Mert az is lehet, hogy klónok. Tehát az is lehet. Tehát, hogy felőlem minden lehet. De hogy, oké, illetve, ha már itt tartunk, a Star Wars-nál, ha figyelitek a Star Wars történetét, akkor gyakorlatilag a teljes időszak alatt egyetlen egyszer működik jól a rendszer, amíg a birodalom van. Amíg az egyik köztársaság, vagy a másik köztársaság van uralmon, addig igazából ezek teljes idióták. Mármint úgy értem, hogy az új köztársaság, ami a 7. részben szülték őket. Hogy erre nem gondoltam? Hú-hú! Na, szóval, az új köztársaság, ami ami ugye megsemmisül a 7. részben, tehát hogy viszonylag sokáig ismerjük őket, az nem vette észre, hogy nem egy, hanem rögtön kettő szuperhatalom hadserege épül meg a közvetlen határain. Mert hogy ugye ott van a First Order, és ott van a Sith sereg. Mert hogy... Sereg? Azok a csillagrombolók, azok már szerintem seregnek számítanak. Ja, de azok így full Sith-ek? Most spoiler, tehát hogy így, na. Igen. Az így Sith seregként, Sith trooperként, más a páncélzatuk, más a ruhájuk. Igen. És akkor erre is lehet azt mondani, hogy oké, nyilvánvalóan nem skifi, de nem skifi. Az a helyzet, hogy most visszagondolva a Frozen 2 sokkal valóságosabbnak tűnt. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a Frozen 2 jó volt. Ben voltam az alléban, asszony pajtás telefonját javítatni, és így 3 órát kellett várni. Mert hogy ami nagyon kevés idő egyébként, tehát én tökre meglepődtem, hogy komolyan gondolják, hogy még aznap visszaadják megjavítva a telefont. De mondták, hogy ez nagyjából ilyen 3 órát fog igénybe venni. És ez meg ugye pont az az időpont, amit nem töltesz el valahol, csak falnézésre, úgyhogy bementem megnézni a Frozen 2-t. És az a helyzet, hogy a Frozen 2 sokkal jobban el tudom képzelni, hogy a Frozen 2 megtörténjen bárhol, mint a Star Wars 9-dik, tehát hogy nyilván nem a valóságban, tehát igen, tudom, hogy nincsenek varázslatok, meg ilyenek, meg nincsenek csajok, akik piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu jeget lőnek, de hogy még az is jobban elképzelhető. Nagyon fura. A Frozen-nel nekem az az élményem, tehát, hogy így mikor 2013-ban jelent meg, én kb. Tavaly láttam a filmet, és hát egy önmagában egy ilyen teljesen átlagos, ilyen Disney hercegnős film, mese. Nekem nem tetszett, vagy hát nem én fogom azt rongyosra nézni értelemszerűen, de hogy egy tök átlagos film. Viszont az évek alatt az a fajta merch dumping, ami így előfordult, meg az ordenálé mennyiségű reklám. Az emberek, hát ez van, igen. Az megutáltatta velem. Tehát, hogy így konkrétan, tehát, hogyha így csak így magában van, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez egy ilyen Disney hercegnős film, ok, lépjünk tovább. De az a mennyiségű merch, meg az a mennyiségű reklám, meg kampány, amivel azt a szőke bulát így nyomták az arcodba mindenhonnan, meg az ismerőseid gyerekei, főleg a lánygyerekei, meg minden, így elzás, kulcstartó, elzás, póló, elzás, mit tudom én. Tehát az konkrétan egy utálatot váltott ki belőlem. Ez rossz, mert mint úgy értem, hogy ez nem jó. Most nem azt fogom mondani, hogy az Elsa nélkül, hogy az egész Frozen nélkül nem fogsz élni. Várjál, valaki azt pedzegeti, vagy hát Pyro azt írja cseten, hogy elhangzott a filmben, hogy honnan van az a sereg, és egyszerűen érdekel, úgyhogy kérlek Pyro, írd meg Discordon. Elérsz Discordon, kérlek, ne spoilerezd itt el a cseten, írd le, hogy mire gondolsz, mert mondom, kétszer láttam, én úgy érzem, hogy egyébként figyeltem is, és van egy olyan gyanúm, hogy nem egy valid érvet adnak rá, mert hogy nem tudnak. És akkor azt írdott le, légy szíves. És akkor én ezt majd megnézem. És lehet, hogy egyébként abszolút én vagyok, ettől független egyébként már az egy kérdés, hogy a First Order honnan szerezte a seregeit, de ez most mindegy. Ja, meg ilyen apróságok, hogy na mindegy. Szóval tele volt ilyenekkel, amin így kapartam az arcomat amúgy. Hát figyelj, nem arra, kínes dologra. Ó, hogy te nem is erről beszélsz? Ne, azt hittem, megtudom! Engem átvertek! Jaj, nem vertél át Pyro, ne haragudj, én voltam túl lelkes. Ne haragudj, én voltam túl. Azt hittem, megmondod nekem, honnan lett ez a sereg. Hát figyelj, gyártsunk elméleteket, lehet valamelyikből még film is lehet a végén, tehát, hogy ami szart itt összehordunk. Majdnem mindegy, igen. Annál csak szarabb filmek készülhettek így a tapasztalat alapján. Tehát az én elméletem, hogy Pápati minden egyes himivar sejtjét lefogyasztatta, hogy az elmúlt 150 évben, vagy mennyit élt az a nyomorult, és mindegyikből készült egy klón, aki utána szolgálhatott ott ezeken a hajókon. Na, ez így tök reális, nem? Tehát, hogy így... Az a helyzet egyébként, hogy azért... A klónozás ennél egy kicsit jobb, tehát hogy azért itt így a hímiversejtek nem feltétlenül a legjobbak, de hogy így mondjuk vérmintaként, és Palpatine-ból csövek lógtak ki, szóval lehet, hogy folyamatosan pumpálták ki a vérit neki. Hát vagy mint a Termesz királynő, érted? Akkor, tehát, hogy azért folyamatosan tolja. Abból a klónozók azért fel tudtak volna állítani egy sereget. És egyébként nem pusztult el, tehát hogy nem azért váltott a birodalom klónokról normális seregekre, így a kánon történetek szerint, mert elpusztult a technológia, és nem tudtak már klónozni, hanem azért, mert jobb így. Tehát van ennek több ilyen indoka, hogy miért, ilyen konfliktusok voltak, meg ilyenek, meg ilyen politikai üzenetek mellé, szóval van ennek sok indoka a kánon sztorikban, hogy miért váltottak, de hogy nem azért váltottak, mert nincs lehetőség tovább klónozni. Viszont ha meg már azt pedzegetjük, hogy akkor ezek Palpatine klónok voltak, akkor viszont vajon erőhasználóak-e, vagy nem? Ami ugye azért egy izgalmas kérdés, stay with me, mert ha lehet klónozni erőhasználókat, ami egyébként nincs, arról vannak sztorik, hogy próbálkoztak, de hogy nem igazán sikerült, akkor az erőnek a midichlorianos verziója tűnik reálisabbnak. Bár az is kérdés, hogy mondjuk Anakin vérébe hogyan kerültek be a midichlorianok. Tudod, van ez a bajós árnyakban. Van ez az egész midichlorianos dolog. Igen, igen, igen. Na, tudod, az, amiről nem beszéltek soha többet. Kiadták a filmet, és azóta nem beszéltek szinte erről az egész midichlorian dologról, ami van a véredben, hogy vér alapján kimutatható, hogy ki mennyire erőhasználó. Ezt az egészet azóta elfelejtették, nyilvánvalóan, mert egy hülyeség amúgy. Nyilván kánon még mindig, mert az a film kánon, de hogy már teljesen máshogy beszélnek az erőről. Teljesen máshogy működik. Soha többet nem mérték senkinek a vérét. Érted? Tehát nem volt az, hogy minden új szülöttnél úgy is vesznek vért, vagy csak letörlik róla, vagy nem tudom, vagy az anyavére, mindegy, hogy egyszerűen a birodalom megméri, hogy van-e benne, aztán nagyon lövi helyben, ha túl magas. Érted? Tehát nyilvánvalóan nincsen semmi ilyesmi. Úgy, jaj, az egész ilyen. God. Hát, én nekem tényleg az a vélemény, vagy az az érzésem, hogy volt az eredeti trilógia. Ott ugye az erő, az egy ilyen misztikus dolog volt, tehát hogy így tényleg egy tündérmese, csak éppenséggel ilyen tudományos, fantasztikus környezetben, ilyen űrhajós környezetben. Az eredeti trilógiában úgy jött le, hogy ilyen mentális állapot az, hogy hiszel-e benne, vagy hogy tudod-e használni, vagy nem. Igen, igen. És az erő sem függ attól, hogy hiszel-e benne. Tehát kicsit olyasmi volt az erő az eredeti trilógiában, mint egy vallás, annyi különbséggel, hogy nem csak fizetsz havonta, meg nem csak eljársz a templomba, hanem abban az esetben, ha tényleg hiszel, akkor leptetni tudsz dolgokat. Igen. Nekem speciál az előzmény trilógia is olyan szempontból így tetszett, tehát hogy tök látványos volt így a régi harcokhoz képest, tehát hogy így állt Darth Vader meg Luke Skywalker, és kb. Egy kettőt suhintottak a karddal, aztán jó van. Ahhoz képest azok a csaták fantasztikusan jól megvoltak koreografálva, és onnantól kezdve már csak ilyen csatákat látunk a Star Wars-ban jó formán. És azt szerintem az tök király volt, meg hát a legkirályabb zenék is, tehát a Duel of Fates az mai napig az egyik kedvenc soundtrackem, tehát azt így bármikor, bármivel meghallgatom. Uh-huh. Meg hogy így tök jó volt, hogy így kibontotta az univerzumot, ilyen hatalmas nagy űrcsaták, nagyon sok bolygó, nagyon sok faj, tehát hogy így tök jó volt. Most pedig, tehát hogy így volt ez a misztikus... Bocsi, mi bontotta ki? Bocsi, hát, hogy csak olvasom. Hát az, hogy így nagyon sok bolygót mutattak meg, nagyon nagy űrcsaták voltak, az előzmény trilógia. Oké, bocsi, igen. Tehát, hogy így tökéletesen jó kibontotta az egészet, meg láttunk egy egész köztársaságot, különféle frakciókat. Működni? Ja, igen, működni. Vagy éppenséggel nem működni. Nem sokáig, de láttuk. Vagy hát nem működni, mert töketlenek voltak már akkor is, de igen, mindegy. Hiszen pont nem működni. Igen. Tehát, hogy így tök jól kibontották az egész univerzumot, és akkor most itt, ebbe az új trilógiába, én azt látom, hogy most legyen ez az erő egy misztikus dolog, vagy pedig egy ilyen tudományos dolog a midichlorianokkal, amiket valószínűleg mindenki istenkáromlásnak tekint a fanok nagy része közül, de hogy itt gyakorlatilag most már ez egy ilyen számított, hogy mit szoktak mondani, ilyen fókusztesztek során szarul összeállított merch hadjárat volt. Tehát, hogy... Ilyen tekintetben biztos. Egyébként én azért azt hozzátenném, hogy az utolsó rész, a 9. nagyon sok Throne Admirálisról csináltanak egy filmet, azzal csak nem lőnének mellé. Ho-ho-ho! Challenge accepted! Szóval, ja, nézd meg a Rebels-t, és rájössz, hogy mellé lehet lőni. Na mindegy. Szóval, hogy nagyon sok, tényleg nagyon sok mindenben lehet szidni az utolsó részt, de szerintem elképesztően jól sikerült nekik visszavenni a felesleges cukiságnak az idegesítő faktorából. Tehát, hogy... De érted, tehát, hogy már erről kell beszélnünk, hogy igazándiból a film legnagyobb érdeme, hogy nem lett olyan szar, mint az előző rész, ami nagyon szar lett. Tehát érted, hogy erről kell beszélni. Igen, az olyan szánalmas. Hogy gondolkoztam most, ahogy hallgattam a Throne regényeket, nagyon tetszett az első, nagyon tetszett az első egyébként, ezek most az új Disney-féle Throne regények, csak hogy teljesen egyértelmű legyen. Nem tetszett annyira a második, mert sajnos az általam legjobban utált Star Wars aspektust hozta be Anakin és Padmé párbeszédeit. Igen, tényleg. És ez sajnos annyira nem bírom jól, de hála az égnek a regény nagy részében nincsenek egymás mellett, úgyhogy nem tudtak beszélgetni, ami nagyon sokat segített. És tudod, így gondolkoztam, hogy hát ez nem tetszik annyira, meg mit tudom én. Aztán megnéztem a Star Wars-t, és rájöttem, hogy igazából az a regény is tök jó. Sőt, kifejezetten nem élveztem. Volt egy regény, amit most hallgattam, amit így sokan tök jónak tekintenek, de én tudom, hogy én kicsit más vagyok, én nem az erőhasználókon keresztül szeretem a Star Wars-t elsősorban, és volt a Lords of the Sith, egy Star Wars történet, amit én kifejezetten gyűlöltem, mint regény, mert szerintem nem volt annyira jó, mindegy. Most ez másik kérdés. Nyilván erről is lehetne sokáig beszélgetni. És amikor tudod, megnéztem most az utolsó részt, és így visszaemlékeztem erre a regényre, és rájöttem, hogy igazából ez is tök jó. Mert legalább betartják azt, hogy a gravitációs mezőből nem lehet hiperugrani. Tehát, hogy legalább ezt betartják. Így átértékeltem az egészet. Mindig világéletemben úgy emlékeztem, hogy van a Clone Wars széria, tudod, az animációs film. Uh-huh. Animációs film, ilyen 20 perces, 25 perces rész. Persze, sok részt láttam belőle. Nagyon szerettem, én nagyon-nagyon szerettem. Most nézzük újra egyébként, megmutattam azt, hogy pajtásnak ő is tökre élvezi, úgyhogy most nézzük újra. Az de menő rész volt, amikor Windu egy személybe ott lerendezi a droid hadsereget. Ah, ja, az a rajzoltra gondolsz, az nem az animációs, az a rajzolt, az más. Az egy Clone Wars rajzfilm sorozat. Az még az animációs előtt készült, és más igazából, de nagyon király. Tehát az igen, ez egy menő jelenet volt, most nem azt nézzük. És világéletemben emlékeztem, hogy szuper kellemetlenek a droidok. Mert ugye a droidok voltak a Clone Warsban azok a vicces, buta dolgok, amik a gyerekeknek hozták a humort. Tehát annak, aki ott ül, mit tudom én, 4 éves. De az és nem Jar Jar Binks volt. Csak néhány részben, de most pont egy Jar Jar Binks-es részt néztünk, és az aztán nagyon erős. Na mindegy, hogy ő mennyire, de hogy egy nagyjából egy Jar Jar Binks-hez hasonló humort hozott a Clone Wars-ba a droidok, a B1 droidok, tudod, az ilyen csontvászerű, tudod, akik a Clone Wars-ban a fő gerincét képezik a seregnek. Ők ilyenek, tudod, ilyen, mit tudom én, olyan jeleneteik vannak, hogy kezükbe adnak egy dobozt, és akkor eszít fel a parancsnokságra, és el ne ejtsd. És az első lépésnél megfordul, és elejti. És tudod, ezek azok a viccek, amik gyerekeknek szórakoztatóak lehetnek. Akár az ilyen nem annyira szofisztikált humorra érzékeny gyerekeknek is. És én arra emlékeztem világéletemben, hogy ezek a droidok, ezek végtelen idegesítőek. És aztán most megnéztem az új trilógia után, és rájöttem, hogy nem. Van lejjebb. Az a helyzet, hogy ezek ott még csak bemelegítettek ugyanerre a faktorra. Ja, előkészítették a terepet a porgoknak, vagy hogy hívják azokat a kis szarokat, meg a... A porg az egy szuper szerencsés dolog. Ezt tudod, miért vannak a filmben? Mert hogy ilyen, ilyen lunák, vagy be, nem beluga, hanem voltak valami igen. Ilyen ki, voltak madarak. Madarak, igen, azon a szigeten, és akkor nem hagyták bennőket, hanem inkább rá tettek mindegyikre CGI-t. Behagyták, azért csinálták egyébként, mert ugye megcsinálták ezeket a karaktereket, amiknek a feje nem madár, de a teste madár amúgy, meg van szárnyuk, tehát hogy azok ilyen madarak amúgy. És ha így a háttérben bármelyik felvételnél véletlenül átrepült egy madár, akkor így megránthatták a vállukat, és azt mondták, hogy well, az that's egy porg. A porg. Igen, és ez szerintem zseniális. Az, ami utána ráépült, ez meg nyilván abból adódik, mert cuki, de szerintem például a 8. részben a porgok, azok messze túl voltak tolva. De hogy egyébként, ez most ilyen erősen spoileres, olyan cross üzenetek vannak ezekben a filmekben, amiben egyik rendező utalgat a másiknak, hogy ez valami hihetetlen. 8. rész, láttad a 8. részt? Igen, az a petás állatmentős rész, nem? Ahol kimentik a kaszinó bolygóról az óriás lovakat. Kimentik az óriás lovakat is többek között, igen. És abban a részben rászólnak Kylo Renre, hogy ne hordja már azt a nevetséges maszkot. Uh-huh. Az gyakorlatilag a rendező üzenete Abramsnek, aki ugye kitalálta a maszkot. Az egy dolog, hogy a 9. részben visszaveszi Kylo Ren a maszkot, ráadásul olyan tüntetőleg, hogy van egy jelenete, ahol kovácsolják össze a maszkot újra, hogy aztán hordja valami 20 percet. Jaj. Az meg egy másik kérdés, hogy a kovácsolási pontok mellett folyamatosan izzik, szóval az ott egy nagyon izgalmas kovácsolás lett. És ebben a filmben meg van egy jelenet, most vegyétek le a hangot, aki egyáltalán nem akar semmi spoiler, van egy jelenet, ahol Rey megpróbálja bedobni Luke kardját a tűzbe. Düböl. Azért, mert ő elbukott, mert ő béna, mert ő egyébként ennyi, érted? Tehát bedobja. Mármint, hogy Rey bukott el, vagy Luke bukott el? Rey. Úgy érezte, hogy ő elbukott, úgyhogy bedobja a kardot, mert úgy érezte, hogy nem megoldható a krízis. Aztán Luke-tól egy finomabb emlékeztető emlékeztette rá, hogy egyébként egy kretén is megoldható a krízis, nyilván, de mindegy. És meg kell bedobni a kardot a tűzbe, amit elkap Luke szelleme. Mm-hmm. És nyom egy monológot azzal kapcsolatban, hogy ezt ennél sokkal jobban meg kell becsülni, ez ennél sokkal nemesebb. Nem tudom, hogy pontosan mi a szöveg, de az a lényeg, hogy ezt ennél sokkal jobban meg kell becsülni. Ami meg teljesen egyértelműen egy utalás, amikor 8. részben Luke dobta a háta mögé a kardot. Igen, meg könyveket égetett. És gyakorlatilag dollármilliókból üzengetnek egymásnak a rendezők a filmvászon. Hát de figyelj, megtehetik. Ennyi. Igen. Spoiler vége. Írjátok le a chatbe, vagy valami. Én azt szeretném, hogy a következő trilógiát rendezze Tarantino. Én azt szeretném, hogy most egy ideig hagyják ezeket a trilógiákat, gondolják át, hogy mit szeretnének, csinálják meg jól a Mandalorian-t, ami már mondjuk kész van, jó, azt már hagyjuk, csinálják meg jól a Cassian sorozatot, csinálják meg jól az Obi-Wan sorozatot, csináljanak jó Mandalorian második évadot. Nézzel a Mandalorian-t? Nem. De mindenki mondja, hogy egész jó. Az, egész jó. De történetvezetés szempontjából komoly súly vannak. Tehát a 8 részből, eddig 7 jött ki, abban 3 rész tekinthető talán úgy, hogy ez csak és kizárólag egymás után történhet, és van kapcsolat köztük. Az összes többi csak ilyen történik valami. Zseni, imádom, nagyon vicces. Tehát, hogy mármint úgy, hogy konkrétan megismersz embereket az epizód elején, és mindenki, aki új, tehát úgy kezdődik az epizód, hogy Mando repül az űrhajóval. Ki? Aztán történik a Mandalorian főhőse. Mandónak hívják, általában nem tudjuk a nevét. Aha. És hogy az univerzumon belül is a sorozatban Mandónak hívják. Mindegy, szóval, oké, tudod, a főhős. Repül az űrhajóval, útközben történnek dolgok, megismer új embereket, és a történet végére meghal mind. Yeah. És az epizód vége az, hogy megint repül az űrben. De ez tök jó, figyelj, egy ilyen Star Wars antológia. Az ilyeneket én tökre bírtam. A 80-as, 90-es években voltak ez a Twilight Zone, Alkony Zóna, Végtelen Határok, ami úgy volt, hogy minden egyes rész az egy tökön álló történet, és nem kellett tudnod se az előző részben mi történt, semmilyen előzmény, vagy világismeret volt, hogy ilyen tök eltérő világokban játszódott az egész, vagy párhuzamot. Tehát így bárhol bekapcsolódhattál, vannak és ilyen tök is, jó igen. Sztorik voltak alapvetően, egy-két kivételtől letekintve. És az évadok végén volt egy olyan rész, ami így hát megpróbálta összefűzni valamilyen szinten az adott évadnak így az eseményeit, megjegyzem, hogy szerintem kicsit szarul, de hogy így megpróbálta összefűzni, és akkor rátett valami slusz point a végére. Szerintem egy ilyen jellegű sorozat simán működhette a Star Wars esetében is. Abszolút, abszolút. És az van, hogy a Mandalorian az most egy bizonyos szempontból ez, mert van valami átfogó sztoria egyébként, most például az utolsó két rész, ez valószínűleg ez. Tehát, hogy érted, tehát, hogy van ilyen része a dolognak, teljesen egyértelműen, ami engem dühített egy ideig, de most már annyira nem dühít, valószínűleg azért, mert megnéztem a 9. részt, ami gyakorlatilag mindent új perspektívába helyezett az életemben. Mindent. Tehát, hogy teljesen átértékeltem mindent. Most már van lejjebb is, vagy megvan a nullás szint. Nem vagyok benne biztos, hogy egy kicsit félek, úgyhogy ezt én nem ismerem kimondani. De hogy, na mindegy. Szóval a Mandalorian egyébként, tehát hogy rakják össze ezeket jól, csinálják meg az univerzum építést, találják ki, hogy mit szeretnének, találják ki a víziót, amit szeretnének, adjanak ki regényeket, kicsit gondolkozzanak azon, hogy mit tettek. Álljanak a sarokba, kukoricára. Lehetőleg rúgják ki a retekbe azt a csajt, aki ezt csinálja. Nem azért amúgy, tudom, hogy ő nagyon komoly dolgokat csinált, és nagyon komoly filmeknek volt a producere, de szemben láthatóan nem érzi eléggé a Star Wars univerzumot. Nincs ezzel semmi baj. És aztán csinálják a dolgokat. Az, hogy most ez nem tudom, hogy ez most trilógiák formájában valósul meg, vagy lazán összefűződő, egységesen sztorit kiadó filmekben, mint például ahogy a Marvel univerzum építkezik, nem tudom elmondani, mennyire leszaram. De tényleg. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom elmondani, hogy mennyire nem érdekel, hogy melyiket választják, vagy hogy hogyan szeretnék, vagy hogy azon belül legyenek trilógiák. Én azt például tökre élvezném, ha ugyanazt az építkezést csinálnák, mint amit csináltak a Marvel univerzum esetén is. Hogy így egymáshoz lazán kötődő, de kötődő filmek, áthallások, köztes szereplők, tökre adnám. Legyen egy Throne sorozat, amiben egyszer csak beugrik valahonnan oldalról Tarkin. Az mondjuk azt az időzónát, azt nem hiszem, hogy előveszik újra, de mondjuk beugrik, de hogy onnan tudok embereket mondani, hogy nyilván, beugrik Tarkin, kicsit hakniznak közösen, aztán kiadnak 3 Darth Vader filmet, aztán Obi-Wan filmet, aztán nyilván az Obi-Wan film az oda tetőzik, ahol érted? Most csak olyan karaktereket mondok, akit valószínűleg mindenki ismer. Felemezek, akár tök jó lenne, ha új szereplők lennének, lenne mondjuk Finnnek egy pár filmje. Érted? Tehát, hogy... Hell. Annyira... Tehát, hogy... Lehet fejni ezt a franchise-t még. Magyarul. És abszolút csinálják is, mert amúgy a Star Wars univerzumban van rengeteg, és még nem tették teljesen tönkre. És nem azt mondom, hogy tegyék teljesen tönkre, hanem kezdjék el okosan építeni. Tehát senki nem haragszik a Marvel univerzumon belül, vannak gyengébb filmek, meg erősebb filmek. Senki nem haragszik azért. Vannak olyan filmek, amik abszolút eladásra szolgálnak, és abszolút ilyen könnyed, elképesztően szórakozó, és vannak olyanok, amik komorabbak. Ott van a Thor Ragnarök, és ott van mondjuk a Civil War. Ami mind a kettő ugyanabban a Marvel univerzumban játszódik, de hangulatát tekintve teljesen más. Érted? És meg lehet találni mindenkinek azt, amit szeret. Ki lehet adni a 9. részt mosolyogva, és azt lehet mondani, hogy ne aggódj, mert jön a következő Rogue One nem sokára. Érted, mire gondolok? Uh-huh. A Rogue One és a 9. rész is gyakorlatilag olyan, mint a két másik univerzumban játszódna, pedig ugyanabban játszódik. És meg lehet találni az összekapcsolódó illesztési pontokat, mert hát a hajók kinézetét, meg ilyenekre gondolok, tehát amik koherenssé teszik gyakorlatilag az egész univerzumot, de ettől függetlenül két teljesen másik célközönségnek készült. Igen, a kérdés az, hogy ugye Star Wars rajongók azok mit várnak el ettől a mesétől, és én úgy érzem, hogy tehát a Star Wars attól lett nagyjá, mert egy olyan időszakban készült egy elég jó film sorozat, vagy hát egy trilógia, amikor még a filmekkel át akartak adni egy üzenetet, meg szórakoztatni akartak, meg kellett, hogy legyen egy eleje, egy közepe és egy vége a filmnek, és nem az arról elején, kellett nem szólni. Nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy ez azonnal a trilógiának indult. Nem, eredetileg, ha jól tudom, a George Lucas egy tévés sorozatot akart Star Wars-szal, csak aztán rájött, hogy az túl költséges lesz, úgyhogy mi lenne, hogy inkább egy filmben öltene ezt testet. Én sajnos ezt annyira nem vágom, azt tudom, hogy amikor kijött az első Star Wars, az technológiailag akkora különbség volt mindenhez képest, ami akkoriban történt, vagy nem mindenhez képest, de majdnem mindenhez képest, hogy már az önmagában megalapozta. Hát a minden... Lucasnak az Industrial Light and Magic az egy akkoriban ilyen úttörő volt ezekbe az effektekbe. Abszolút. Az van egyébként, hogy a Star Wars szerintem nagyon jól megtalálta azt a hangsúlyt, vagy a hangsúlyt, azt az egyensúlyt, hogy pont ne legyen túlzottan sci-fi, tehát hogy ne legyen a nagy tömegek által szerethetetlen, mert a nagyon kemény vonal a sci-fit, azt érteni kell. És az van, hogy a nagy tömegek nem értik. Tehát, hogy a nagy tömegek nem gondolkoznak el azon, hogy Coruscant hogyan tud IR-rel kommunikálni az Outer Rim-mel, az a külső területek külső területével, amikor az között ilyen nem tudom hány fény év a távolság. Tehát, hogy egyszerűen ennek fizikailag ez nem lehetséges. És ugye emiatt a kemény vonal a sci-fik, azok általában nagyon érthetetlenek. Viszont a Star Wars világa az ilyen tök könnyen emészthető. Fogod, beugrasz egy űrhajóba, rányomsz a gázra, és mint egy autóval elkocsikázol a fővárosba. Csak annyi a különbség, hogy ez most a világűrben történik. És emiatt szerintem nagyon jól megtalálták azt az egyensúlyt, hogy sci-fi legyen valamennyire, tehát ilyen űrhajók, mit tudom én, tehát ilyen jövőben játszódjon, és érdekes legyen, és mit tudom én, de hogy közben tök érthető legyen, és tökre lehessen azonosulni, és tökre izgalmas, érted? Tehát, hogy egy ilyet találtak szerintem nagyon jól meg, és emiatt lett ilyen elképesztően sikeres. Hát meg ilyen tök jó ősi sztereotípiákhoz nyúltak vele, ugye a jó és a rossz, a nagy bölcs öreg mester, aki visszavonulva él egy faóduba, meg az elvonulás, meg akkor az apád, aki valójában rossz útra tér, de aztán a végén ugye megváltást nyer, meg tehát hogy olyan sztereotípiákhoz nyúltak vissza, amiknek ilyen gyakorlatilag ilyen évszázados, vagy már akár évezredes hagyománya is van, tehát a bölcs öreg mester, a jó és a rossz viszonya, a tündérmese, stb. És akkor ezek a vadi új, tehát az utolsó három filmben én már tényleg ezt a mostani hollywoodi tempót éreztem, hogy gyakorlatilag a lényeg az, hogy tök PC legyen, a lehető legtöbb rassz, szexuális identitás és politikai nézet legyen benne reprezentálva, lehetőség szerint inkább a feminista vonalt erőltessük picit jobban, mert mostanság úgy azt kell, ugye, mert hogy a nyugati nőket még továbbra is elnyomás sújtja, egyesek szerint. Szóval, és erre épült rá a filmnek, nem azt mondom, hogy az egész, de mondjuk egy jelentős befolyásoló faktor, és akkor ezt rátették egy olyan univerzumra, ami nem ebből indult ki. Meg nem abból, hogy a social media, meg a kritikusok, akik meg ugye rá vannak épülve ezekre a politikai, meg egyéb nézetekre a filmekbe, hogy fognak reagálni, hanem el akartak mondani egy történetet, egy mesét. Azért álljon meg a fátyás menet, tehát a Star Wars egy nagyon szignifikáns és erős üzenet volt annó a kommunista blokknak. Tehát, hogy azért, de ugyanaz az ilyen ideológiai üzengetés és ideológiai harc, az ugyanúgy felfedezhető a Star Warsban is. De az eredetiben. De hát, hogy ez most itt túl van hangsúlyos, tolva. De nyilván kevésbé hangsúlyos, és nyilván mostanra mindennek színesebbnek, mit tudom én, minek kell lennie. De azért egy ilyen vonal igenis van az eredeti Star Warsban is. Ugye pont akkoriban tombolt a csúcson a csillagháború koncepciók, és így tervezgettek dolgokat, tudod, tehát hogy abban volt ilyen azért. Oké, de hogy Teljesen más nem, is, nyilván értem, mire gondolsz, hogy... Nem érezted ki belőle, tehát, hogy így még így laikusan leülsz megnézni, akkor nem azt érted, tehát így felnőtt fejjel azért, mert mondjuk egy 14 év alatti leül nézni, az igazából mit lát? Űrhajók, lézerkard, porgok, cuki állatok, stb. Tehát oké, de mondjuk így egy kicsit érettebb fejjel leülsz nézni egy Star Wars filmet, nem azt látod ki, jó, a űrnácik birodalom az oké, az megvan. De hogy ezen túl... Azért ez akkoriban ennél sokkal komolyabb volt, mint... Nem volt az akkor olyan régen, mint most. De hogy ezen túl nem azt látod, érted, hogy itt most egy ilyen szuperhős csaj karaktert nyomatnak orba szájba, meg még azért legyen egy kis faji reprezentálás, egy kis állatmentés, 15 perc cukiság, aztán cuki androidok, aztán egy harc, tehát hogy nem ezt látod, hogy mint hogy egy ilyen vegyi konyhában lenne össze. Jaj, imádni fogod, imádni fogod a 9. részt, van egy robot, ami vitatható, hogy fontos-e, hogy benne van, vagy nem. Abszolút. Én azon az állásponton vagyok, hogy nincs. Tehát, hogy nem ad hozzá semmit a sztorihoz. Nem igazán szerintem. De teljesen mindegy. Az egyik, hogy bekerül egy robot, ami nem csinál semmi mást, csak nemet mond arra, ha megpróbálják megérinteni. Mi? Ennyi. Mi? Tehát, hogy oda nyúl hozzá Rej, és így kihált rá, hogy nem köszönöm, nem köszönöm. És ennek mi az értelme? És gyakorlatilag ennyit csinál az egész filmben. Ha bárján képzelésem sincs. De most komolyan erre elvesztegettek 20 másodpercet a filmből? Erre másodpercek mentek el a filmből, hogy ő többször megpróbálnak hozzányúlni, és kiállt rád, és nem köszönöm, nem köszönöm. Jaj. Meg összemerkedik BB-8-tel, meg vannak jelenetei, de hogy egyébként egy viszonylag fontos része lenne a végén, mert az a bolygó, amit keresik a bolygót, tudod, ahol a szitek tartják a titkos flottájukat. Azt, hogy miben letetik, azt ne kérdezd, mindegy. Szóval a szitek tartják a titkos flottájukat, és akkor ő így jön, és így jelzi, hogy ő tudja, hogy hol van a titkos bolygó. És akkor ez alapján megtalálják, majd megállapítják, hogy jaj, de kár, nem tudunk oda menni, mert nagyon nehezen navigálható a környék. Ami nem meglepő, mert elég nehéz úgy egy bolygót tartani, hogy nem nehéz odajutni. Szóval, hogy nehezen navigálható a környék. És akkor erre megjön az info, hogy Rey meg éppen most adja le nekik az útvonalat, ami akkor is tökéletes lenne, ha a kis robot nem mondta volna el, hogy hol a bolygó. Érted? Szóval az egyetlen egy dolgot, amit csinál az a robot, ami az egész filmben annyit csinál, hogy ne érj hozzám, az gyakorlatilag miután megteszi a robot, 20 másodpercen belül negálják. És 20 másodpercen belül nincsen semmi értelme. Hát de ettől Rey sokkal királyabb lesz, érted? Mert már így is csak egy félisten. Egyébként gyorsan fejlődik, mint Luke fejlődött, az egyszer biztos. Van rá referencia a filmben egyébként. Én így csak így hallottam a dolgokat, nem láttam még egyszer a filmet, de hogy így van olyan rész, hogy ezeket a csillagrombolókat, ki tudja hány darabot, így az erővel így megemeli. Ki tudja hány darab csillagrombolót. Na most, amikor így visszagondolok, nekem azért ugye az jött le, hogy oké, használják az erőt, meg tudnak vele magasat ugrani, így ráéreznek dolgokra, hogyan kell kitérni a lövések elől, meg tudják állítani a lézercsóvát ott a levegőbe egy helybe, de az, hogy így ennyi, tehát hogy én visszaemlékszem, volt egy olyan rész, amikor így a Yoda harcolt az izével, az Emperorral, ott kb. Az volt a max, hogy így dobálták azokat a kis repülő tepsiket, amikben ott a szenátorok voltak, és már azért is elég kemény erőfeszítéseket kellett tenni. De most konkrétan ezzel a skálázással, hát Én szerintem ez ugyanaz a témakör, mint a csillagrombolók, meg a fegyverek, hogy tudod, úgy érzik, hogy többet kell, jobbat kell, nagyobbat kell, attól lesz izgalmasabb valami, hogy nagyobb, tudod. Regények, meg ilyesmikben voltak már eddig is, meg például ott van a Force Unleashed-ben a jelenet, ahol letépsz az égből egy csillagrombolót. Az nem tudom, hogy neked megvan-e. Mm-mm. Azt mondom, az a Force Unleashed, nem a kettő. A Force Unleashed-ben van egy jelenet, ahol a főhősünk lehúz egy csillagrombolót az égből, tehát konkrétan földhöz vág egy csillagrombolót. Az menő, mondjuk. Csak ami nagyon állat, és erre mindenki úgy reagált egyébként mindenhol, hogy ez mennyire állat, és akkor ugye ez így hagyhatja magán, vagy keltheti azt a látszatot, hogy az emberek egyre nagyobb erőhasználatra vágynak. Érted, mire gondolok? Hát figyelj, én ezt nagyon jól értem, Dragon Ball rajongó vagyok, tehát ott is gyakorlatilag minden egyes szériával a Son Gokujék egyre erősebbek, de már így kb. Olyan erősek, hogy ilyen galaxisokat rondok. Jó, de Son Gokujéknál ott már nem is lehet hogyan, tehát így már nem tudsz erősebbet, tehát így nem tudod már ábrázolni, hogy erősebb betűt Son Goku. Hát jó, tehát az ábrázolásmód az ugye mindig abban jelentkezik, hogy már a legutóbbi alkalommal is olyan erős volt. Tehát, hogy én emlékszem, amikor a széria elején volt, hogy amikor ilyen a holdat szétrobbantották, vagy amikor bolygókat szétrobbantottak, ez így a Dragon Ball Z elején volt, már akkor így néztünk, hogy te jó Isten, hát ezek szétlőnek egy egész bolygót, atya úristen. Na most, igen, ez Star Wars, igen. Na most SKB ez a belépő szint volt akkor. És azóta eltelt ki tudja hány évtized, ki tudja hány rész, és most ott tartunk kb., hogy ezek a harcosok így, ha így összecsattan a tenyerük, akkor ott az egész univerzum elpusztulhat. Tehát, hogy így ilyen szinten... Igen, és vagyok. Engem ez bevallom őszintén zavar, és nyilvánvalóan minden univerzumnak megvan ez a saját problémája, hogy valahogy ugye tovább kell tolnia, és valahogy túl kell menni az előzőn. Ezt érzem egyébként a Marvelnél is, vagy a képregényeknél, hogy tudod, eleinte voltak a szólóban az egy-egy... itt vagy? Amúgy? Itt vagyok, igen. Megállt a szín, oké, azt hittem elment a netem. Szóval, hogy ugye eleinte voltak az ilyen egy-egy szuperhőssel foglalkozó képregény sorozatok, aztán a crossoverek, aztán a multidimenziók, aztán az ilyen történetszálak, olyan történet. Érted? Tehát ez is annak a része, hogy ahhoz, hogy hosszú távon valamit fenntarts általában, akkor ahhoz hozzájárul egy ilyen egyre jobb és jobb és jobb és jobb és jobb legyél. Ugyanúgy, hogy mondjuk videósokat is kritizálnak azzal, hogy mondjuk nem fejlődnek, vagy nem változnak igazából. És akkor mindenkitől el lenne várva az, hogy egyre jobb és jobb és jobb kamerával, vagy mit tudom én, érted? És akkor egy idő után így túlnő. Sztorik esetében ilyenkor már így túlnő, így a nem is hitelesség, mert nyilván más egy Star Wars esetében a hitelesség, mint egy dokumentumfilm esetében. De hogy mondjuk egy idő után már így meglátod azt a mennyiségű csillagrombolót, és nem, én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki azt mondja arra, hogy hínye de állat! Mert nyilván háttérképnek az. Tehát, hogy tökre élvezném, hogy háttérképnek az a háttérképen, hogy a végtelenben csillagrombolók vannak. De hogy közben sztori szempontjából erre nem tudja senki azt mondani, hogy oh, wow! De lehet, hogy 12 éves kor alatt biztos. Tehát, hogy így, na. Az biztos, igen. Na, és akkor ugyanezt történt valószínűleg a Son Gokujékkal is, hogy egyszerűen erősebbnek kell lenni, mert a Son Goku nem erősebb, mint az előző részben, akkor kimarad az a meglepetés, amikor meglepődsz, hogy de erős! Nem, tehát na, a Dragon Ball-al kapcsolatban azt le kell szögezni, hogy abból a szempontjából, ahogy így lökik előre a sztorit, tehát hogy mindig jön egy erősebb ellenfél, és mindig a végén legyőzik, meg mindig erősebbek lesznek, aztán jön egy még erősebb, meg még erősebb. Nagyon gyerekes, tehát iszonyat béna. Viszont vannak olyan üzenetei, olyan akciójelentei, amik nagyon jók. Kifejezetten nagyon jók, és mondom, tehát ha ilyen fanservice-ként nézed, akkor szórakoztató a sorozat. De az a szempont, abból a részből, hogy mindig jön egy erősebb, és mindig a végén legyőzik, és leküzdik az akadályt valahogy, és ez gyakorlatilag az egész sorozat, az egyszerű, mint egy faék. És ebből a szempontból nem egy jó anime, ha valaki ennél többre vágyik. Uh-huh. Viszont most a manga egy olyan sztori vonalon indult el, ami viszont tök érdekes, mert ott a főgonosz az nem erősebb a fizika értelemben, hanem ilyen varázsereje van, és akkor így megborítja az egész rendszert, és annak ellenére, hogy a Son Gokujék már kvázi legyőzhetetlenek, a varázserejével így elszívja az erejüket, és így majdnem megöli őket. Mert hogy erre meg nem voltak felkészülve, és akkor így júj, most mi lesz. Tehát, hogy ott így tudtak csavarni egy tök jót a sztorin, ami nem csak arra épül, hogy van egy erősebb ellenfél, akinek nagyobb a bicepsze. De mondom, tehát abból a szempontból a Dragon Ball-nak a sztori vezetése általában egyszerű, mint egy faék. És ezt kár tagadni. Én közben jött egy ilyen komment, hogy az a szomorú, hogy értelmes sztorik helyett ilyen csimbum cirkusszal adják el a filmet. Igen! Ez engem például kifejezetten zavar. Tehát, hogy fogják, beemelnek egy halom elemet, ami megfelelően ismerős, valamilyen aspektusában valamit felnagyítanak, mert az is számít, hogy egyébként azért azt se felejtsük el, hogy az uralkodó által előpattintott 6500 csillagromboló, az a birodalom, nem tudom hány, rengeteg. Tehát, hogy ilyen pár ezerben számolhatjuk azokat a csillag, jó, nem tudom tényleg, de ilyen tömött sorokban állnak egymás mellett. Érted, mint egy autóparkolóban itt. Be vannak passzintva egymás mellett a másfél kilométeres hajók. Azok ugye sokkal jobban hasonlítanak a birodalmi csillagrombolókra, mint a First Order csillagrombolóira, ami nyilvánvalóan teljesen érthető, mert a First Order ez a birodalomból alakult ki valamilyen módon, tehát hogy birodalmiak alapították. Mindegy, az a lényeg, hogy külön alakult ennek a kettő hajónak a technológiai fejlődése, és ezek a csillagrombolók, ezek pont olyanok, mint az Imperial Class. Mert mint úgy értem, hogy a hajónak a hídja, a hajóra ránézve, annyi, hogy az alján lóg egy ágyú, ami meg tud semmisíteni egy bolygót, ami nyilván kellemetlen, tehát hogy azért a szignifikáns fejlődés, de hogy mondjuk a First Order csillagrombolói, meg ugye már teljesen más, tehát hogy azok már így megmagyarázhatóbb egy kicsit a technológiai fejlődésük, tehát védettebb helyen vannak az energiapajzs generátorok, meg szóval ilyesmik vannak, és akkor így az uralkodó meg kicsettint egy halom Imperial Star Destroyer, Imperial Class Star Destroyer, aminek az aljára van hegesztve egy lézerágyó, és így, oké, okay. Nagyon fura. Hát... Nem ezt a filmet fogom moziba megnézni, az biztos. Az van egyébként, hogy én nagyon szeretem a Star Wars univerzumot, és nagyon szeretném, hogy sokáig megmaradjon, de ne ezt a filmet nézd meg moziban. Tehát, hogy szerintem, ha... Mit tudom én, ha csak egy filmet nézel meg decemberben moziba, az ne a Star Wars legyen. Tehát, ja, hogy... Jumanji. Az a helyzet egyébként, hogy én még ilyet is hallottam, van egy szintén nagyon Star Wars rajongó barátom, akik megnézték most a Jumanjit, és mondta, hogy ők lehet, hogy inkább, ha egy filmet ajánlan a decemberben, akkor lehet, hogy még a Jumanjit is jobban ajánlja, mint a Star Wars, hát de... ami azért nagyon alul van. De figyelj, a Jumanji az nem árul zsákba vagy kettőt, az egy ilyen kis egyszerű, szórakoztató kalandfilm, nincsen túl gondolva, és kész. Van benne egy izomcsávó, van benne Jack Black, meg egy jó csaj, aztán így hello. És így fán, állatok. Macskák, jaj! Dave viccelődött azzal, hogy mekkora vicc lenne, ha beültetne a filmre, és aztán így a macskák jönne, mert ugye ő vette a jegyet, tehát én nem tudok semmit. Megmondta, mikorra érkezzek, az besétáltam. És jött, hogy ja, na a macskák lenne az, amiről kisétálnénk. Hogy őszinte legyek, mert annyira parán néz ki. Tehát, hogy annyira creep. Antropomorf, csöcsös macskák, igen. Igen, tehát, hogy annyira creepy, ahogy kinéz, hogy én lehet, hogy azt így arra ki is jönnék. Jaj, most így terbe vettem, most az HBO-n fönn van ugye az egész Harry Potter széria, hogy így végig kéne nézni. Mi minden karácsonykor végignézzük. Na, szóval, hogy így most így elhatározom, következő néhány napban úgyis ott így mozizni fogunk, meg ilyen karácsonyi hangulatú dolg, és akkor az így tök jó lenne végignézni. Sőt, megpróbáltuk a Grindelwald bűneit is. Ez azt ugye most láttam múlt héten. Hú, te jó Isten, ez a film nem volt nagyon erős. Az a baj, hogy most így fel se tudom idézni magamban, hogy így mi volt. Ja igen, hogy ott volt az az emo csávó, akit kerestek, mert mégse halt meg valamiért. A Dumbledore az ilyen látens meleg, vagy nem is biztos, hogy látens meleg, és Johnny Depp. Tehát kb. Ennyi maradt meg a filmből. Meg a végén az történt valami. Úgyhogy az a film vért izzadt azért, hogy olyan karakterekért aggódj, és olyan karakterekért érez dolgokat, akiket 10 perccel korábban láttál először. És jön így jön valaki, és így elmesélje az élete történetét. Én még így azon gondolkozom, hogy azt kit érdekel? És aztán rájöttem, hogy azért mesélte el az élete történetét, mert később ő egy fontos szereplő lesz. És így tudod, amikor így állsz, hogy what the hell? Mi lett volna azokat? De a legendás állatuk, amikor azt tavaly láttam, az itt tökre tetszett. Tehát, hogy így... Mert az nem akar több lenni annál, hogy egy aranyos Harry Potter spin-off, ami tudja, hogy egy spin-off, egyébként szerintem a Harry Potter univerzum pont olyan, mint a Star Wars, a világ összes spin-offját ki lehet belőle hozni. Az, hogy egyetlen Harry Potter spin-off jelent meg eddig filmben, és az gyakorlatilag úgy kötődik a Harry Potterhez, hogy abban a világban játszódik, és a Harry által használt egyik tankönyv szerzőjéről szól, az szerintem zseniálisan megtolja azt, hogy miért is lehet ebben akármennyi spin-offot csinálni? Képzeld el, ha még olyan karaktereket választanának, meg olyan sztorikat, amik szerepelnek a könyvben. Mert mint úgy értem, hogy nem úgy szerepelnek a könyvben, tudod, hogy arról szól, mert ez a film nyilván, hanem beszélnek róla, hogy korábban történt valami. És nyilván a Grindelwald is ilyen, hogy őről beszélnek amúgy a könyvben, hogy korábban történt valami. De az, hogy a címe, az gyakorlatilag, ez szerintem ez a legzsenibb, hogy az egyik tankönyvnek a szerzője. Ez mennyire zseniális. Imádom. Szerintem ez nagyon vicces. Én nem tudom, én ezen végtelen jót szórakoztam. Ja, hát mondom, most így terve vettem, hogy így végignézem az egész szériát, úgyhogy Harry Potter... Micsoda? Olvastad a Harry Pottereket? Nem, csak a filmeket láttam annó. Na, pedig nagyon jók a könyvek amúgy. Hát én arról így már lecsúsztam. Most meg már igazán az a baj, hogy nem tudnék könyveket olvasni, mert így is, amikor a gyereknek esti mesét olvasok, a nagyon kemény három oldalt, de úgy három oldal, hogy annak így a kétharmada az kép, mire végigolvasom, én elalszom. Ja, és a gyerek meg sajnos nem. De ő is utána így bevágja a szundit, hál' Istennek jól van kondicionálva, tehát így mese, elolvas, vége, becsukom a könyvet, és akkor így bekapcsol az alva a szundi üzembe. Ja, abszolút értem egyébként. De hogy így, értem. És akkor itt van mögöttem, tavaly karácsonyra megkaptam Lovecraft összes műveit. Hát egy olyan 3000 oldalnyi szintiszta irodalom, és így esélyét nem látom, hogy azt így el tudjam valamikor olvasni, érted? Tehát... Én az izékre kaptam rá nagyon, az audiobookokra idén. Volt két hullám egyébként. Volt évelején, első fél évben egy nagy hullám, aztán egy kicsit abba hagytam, részteket hallgattam, zenét hallgattam, tudod, ilyesmi. És most van a második. És más, nyilvánvalóan más, mintha ténylegesen elolvasna. Viszont az, hogy mondjuk két hét alatt ledarálok három regényt, amit én kamaszkoromban megcsináltam. Tehát, hogy én kamaszkoromban olvastam ugye ennyit, meg olvastam ilyen gyorsan. De hogy ugye most már nincs annyi időm. Tehát az azt jelentette, hogy hazaértem a suliból, megnéztem, hogy mit kell megtanulni másnapra, megrántottam a vállamat, és olvastam. Ez akkor maradt abba egyébként, amikor elkezdtem YouTube-ra videókat csinálni, mert ugye akkortól így már volt dolog sulin kívül is. De hogy én addig ilyen elképesztő mennyiségeket olvastam ilyen tekintetben, nem annyit, mint bátyám, amúgy, messze nem annyit. De az, hogy mondjuk most a Throne, a Throne Alliances és a Throne Treason, ami egyébként egy 17 órás, egy 14 órás és két 14 órás regény, így felolvasva. De tudod, ilyen vonatozás közben tudom hallgatni, ha megyek valahova mosogatógépbe pakolás közben, Lego építés közben, tudod, tehát ezt így lehet dolgok közben hallgatni. Ez tök jó. És ezt a hármat úgy daráltam le két hét alatt, hogy öröm volt. Jobb, hogy lefekvés előtt, így elalvás helyett, mert én nagyon rosszul, tehát nekem nagyon rossz, én nagyon nehezen alszom el, ugye. Úgyhogy... De hogy így szépen, tudod, így szépen lassan, és így legalább valahogy visszajön ez az élmény. Nem ugyanaz, mint az olvasás, egyáltalán nem ugyanaz. De legalább valahogy visszajön ez az élmény, és ez ilyen tök jó. De például tudom, hogy mondjuk bringázás közben simán tudok izét hallgatni, zenét, úgyhogy nem zavar, tehát hogy tudom, hogy milyen autók vannak hol, nyilván érted adott módokon, tehát nem feltétlenül a zajszűrős nagy fejhallgatómon. De kellene néha megpróbálom. De hogy ott nem tudok audiobookot hallgatni, de hogy egyébként simán. Ha megyek valamerre, mondjuk azt néha csinálom, hogyha megyek valahova ténylegesen, tehát a gyaloglás idejére, addig kikapcsolom, addig zenét hallgatok, és aztán felülök a vonatra, és fél óra beérnem a keletibe, addig haladhatunk. Ja, az a baj, hogy audiobookokkal még nem nagyon foglalkoztam, de... Szerintem egyszer próbált ki ilyen munkába ingázás közben. Ja, lehet, hogy nem kell keresek feltétlenül valamit. Előtetni hozzá, mert én ugye most már nincs. Egy időben volt... mi az Istennek a neve? Audible előfizetésem, ahol ugye nem, tehát angolul hallgatom a könyveket, és ez úgy néz ki, hogy az előfizetés ott az nem az, hogy mindent elérsz unlimited módon, ami nagyon zavar, hanem az azt jelenti, hogy kapsz havonta egy kreditet, és kreditenként egy könyvet tudsz venni. Aztán van ilyen trükk, hogy vissza lehet adni a kreditet, ha nem tetszett, és akkor abból vehetsz egy másik könyvet, de akkor az alkotó nem kap pénzt, szóval én ezt nem nagyon csinálom. De hogy mit tudom én, ugye nyilván nem tudsz, tehát hogy van, amikor ilyen tömbösítve sokat hallgatsz meg, és aztán meg egy ideig nem, és akkor tudod, halmozódik addig a kredit nálam, most azért nincs végtelen mennyiségű kredit gyakorlatilag, mert évközben lejárt a bankkártyám, és az Audible-on nem sikerült frissítenem. Mármint úgy értem, hogy nem sikerült, hogy elfelejtettem frissítenem az új bankkártyára, úgyhogy mintegy lemondódott az előfizetésem. Na most gondolkoztam rajta, hogy előfizetek újra, mert amúgy elég drágák amúgy. Tehát, hogy egyébként most így, tehát ilyen 30 fontok környékén simán van, vagy akár több is, tehát, hogy ilyen 30 font, ez ilyen 11 ezer forint, holy guacamole! Hú, de jó, hogy erre nem kerestem rá eddig. Ja, a font az 366 forint körül van. Oh, God! Oké, ezek elég drágák amúgy. De például azt tudom, hogy van olyan, nem tudom, hogy e-bookon olvasol-e, hogy rengeteg könyv, ha megveszed e-book formájában, a hivatalosan nem eBay-en, hanem a másik, ilyen, ami nem egy ilyen adok-veszek oldal, hanem egy ilyen nagy bolt, és tök menő, és a tulajdonosa az egyik leggazdagabb ember a földön. Amazon? Amazon, igen. Szóval ha Amazonon megveszed e-bookban, akkor nagyon sok helyen adják mellé az audiobookot. És hogy tudod, megvan digitálisan, leírt formában, tudod olvasni is, de tudod hallgatni is. Ez tök jó. Ja, hát az a baj, hogy én szerintem már olyan fáradtság van rajtam, hogy így... Ja, igen, de az Audible lejár, akkor a vetkönyveid megmaradnak. Jaj, azok megmaradnak. Így egyből szerintem bealudnék az első fél oldal felmondását. Nagyon jó egyébként. Én képzeld el, tegnap este megvettem, szóval van egy Aftermath nevű könyvsorozat, ami elméletileg azt írja le, hogy mi történt közvetlenül az Endori csata után. Hogy a Palpatine-nak volt egy ilyen rendelete, hogyha a birodalom nem tudja megvédeni az uralkodót, akkor nem érdemes a létezésre, és akkor tudod, így feloszlatja magát. Ez ilyen nagyon szid dolog tudó. Tehát, hogy így az ilyen utolsó kapja be a világ jellegű rendelet, és akkor tudod, hogy ennek az egész folyamata. És ez egy három részes könyvsorozat, azt hiszem jelenleg, és én elkezdtem az elsőt, az talán meg is van papírformában, de nem tudtam magamat átrágni rajta, mert nem nagyon jó. És most nekifutok még egyszer. És tegnap előtt este végeztem az utolsó Thrawn könyve, vagy Thrawn, kicsit nyíltabban ejtve, mindegy, regénnyel, és gondolkoztam, hogy szeretnék Star Wars-t még, mert Star Wars hangulatban vagyok, haladjunk tovább a Star Wars-szal. És akkor gondoltam, hogy akkor itt az ideje, és akkor az Aftermath-eken átrágom magam. Megvettem, elkezdtem hallgatni. Be van állítva, hogy álljon le fél óra múlva. Szerintem 3 perc alatt aludtam el. Tehát, hogy eljutottam odáig, hogy amikor már felébredtem arra, hogy lerakjam a fejhallgatót, még akkor is hátra volt 1/4 óra abban a fél órában. Tehát, hogy valószínűleg amint elindítottam, valószínűleg azonnal elaludtam. Úgyhogy sajnos ilyen is van néha nyilván. Hát akkor nem halad az ember. Mondom, nekem ebben benne van az, hogy én ugye nagyon nehezen alszom el. Tehát, hogy bármennyire fáradt vagyok, este kattanhat valami, és akkor nagyon-nagyon nehezen tudok elaludni. Sajnos. Tehát ez ugye, én nyilván emiatt tudok nagyon nagy léptekkel haladni az ilyenben. Hát én most már bármire, tehát, hogy de mondom, tehát a gyereknek egy oldalt alig bírok végigolvasni. És így, És így kb. Így minden második mondatban, ami én ilyen hatalmasokat ásítok, és így rohadtul zavar, hogy nem bírom végig olvasni még ezt az egy mondatot sem. Jó, nyilván az is hozzá tartozik, hogy egy, más is az életritmusunk, tehát hogy azért neked ott van veletek, akik azért valószínűleg fárasztanak, mászkálsz is el, illetve nálam bármi van, az alvásparában jön ki. Tehát, hogy bármilyen kicsit is stresszes helyzet, vagy csak túl meleg van, érted? Tehát, hogyha egy picit túl meleg van, akkor már nem tudok elaludni. Tehát, hogy nekem valamiért ez így működik, nem tudom, nagyon, nagyon rossz amúgy. Így a meleg tejecskét előtte. És ilyen rendszeresen van amúgy, hogy tudod, be van állítva a 30 perces leállás az audiobookon, és ilyen mitől 4-szer hosszabbítom meg, és az azt jelenti, hogy 2 órája fekszem ott. És tudod, akkor meg elkezdek azon agyalni, hogy úristen, már 2 órája itt vagyok, mit tudom én. Vasárnap mentem fülészetre, 9-re, reggel 9-re, mert azt hittem megúszom a fülorgégészetet idén karácsony előtt, és akkor elég csak januárba elmennem, mert éreztem, hogy kezd vacakolni a fülem, de nem dugult állandóan. De begyulladt, úgyhogy vettem rá fülcseppet, és attól be is dugult, úgyhogy el kellett mennem fülorgégészetre, vasárnap reggel 9-re kaptam időpontot egy ilyen magánfülészetre, ami egyébként itt tök olcsó kis aranyos hely igazából ahhoz, amikhez képest jártam. Szóval jártam már magánfülészeteken, és ez egy nagyon, nagyon aranyos hely azokhoz képest. Nem tudom, emlékszel a csodálatos akcióra, amikor az egyik helyen, ahova jártam, rendszeresen árat emelték, és 30 ezer forint lett egy fülmosás. Ez egy meglepő élmény volt. Sajnos nem néztem az árait, amikor foglaltam. Na mindegy, és el kellett mennem, és úgy keltem 9-kor, hogy egyébként 4 órát aludtam, mert hogy 5-ig nem, vagy úgy keltem 7-kor, hogy ugye elmenjek, hogy ilyen 2 után aludtam el. És én tudom, amikor így állsz, hogy Isten, csak mi lenne, nem szivatnám magamat ezzel. Viszont közben majdnem befejeztem a Throne regényt. Na, az a baj, hogy én is lövök ilyeneket viszonylag gyakran, hogy így hullafáradt vagyok, és úgy vagyok, hogy így 10 óra van, akkor lefektetem a gyereket, és akkor még visszajövök valami videót gyártani. Aha. Aztán ebből az lesz, hogy így lefektetem a gyereket, és fuck it, én is alszom. És akkor ilyen 3 óra magasságában valamiért magamhoz térek, és ha nem alszom azonnal vissza, akkor lehet, hogy lejövök és csinálok valamit. És akkor az azt jelenti, hogy én mondjuk úgy 4-től 7-ig itt valamit csinálok a gép előtt, és utána megyek be dolgozni. És utána este ugyanez repeat, csak mondjuk végig alszom az éjszakát másodjára már. Tehát, hogy ilyenek velem is előfordulok, és nagyon gyűlölöm magam érte. Vagy nekem ilyen hajnali munkába állás véletlenül nagyon nem történik. vagy a másik, amikor ugyanígy olyan fáradt vagyok, mint az állat, és akkor így, csak egy Hearthstone-t játszom. És akkor így azon kapom magam, hogy oké, már hajnali 2 van, és még mindig ezt a szart nyomkodom, akkor így mondom, bakker, mi lesz itt másnap? Igen. Hát másnap alvás. By the way, ez egy videójátékos podcast, amiről most így elmentünk. Te játszottál valamivel? Igen, játszogattam. Mert hogy én amúgy nem, szóval én tudok nagyon sokáig beszélgetni erről, de hogy... Jó, hát figyelj, most volt egy Star Wars film idén is, így megadtuk neki, ami jár, szerintem. Megkapta. Teljesen egyértelműen megkapta, ami jár, többet Star is, Wars sokkal perceinket többet. Hallhattátok. Jövőre majd újra valami lesz valószínűleg. Jövőre nem lesz szerintem. Azt tudnánk már. Mm. Legalább a létezését. Tudod mi? Fenne se tudja. De szerintem jövőre nem lesz. 21-ben már szerintem lehet. Nekem az lenne a tippem, hogy jövőre nem lesz. De jegelik, hát ha abban reménykedek, hogy elfelejtik az emberek rossz emlékek kifakulnak, tudod? Nem is volt ez már olyan rossz. Ja, egyébként lehet, hogyha kihoznak valami rosszabbat. Igen, mindig van lejjebb. Mindig van, igen, de még mennyire. Én akarok egy olyan előzményfilmet, ami elmondja, hogy a Palpatine-nak hogyan lettek utódai. Egy ilyen romantikus Star Wars filmet, egy ilyen Sith... Ja, Palpatine-nál romantikus, az aztán nagyon romantikus. Sith romantikus. Szit romantikus. Szit uralkodó. Hallod, az... én lemerem fogadni, hogy azért lett gonosz, mert szerelmi bánata volt. Lemerem fogadni. Biztos ez van a dologban. Átkúrták a fejét, és na jó, akkor Darkseid. Akkor vesszel a világ, sziteket akarunk. Na, komolyra fordítva a szót, videójátékok. Én az elmúlt időszakban Hearthstone-ozok, és ez az új sárkányos kiegészítő nagyon menő, viszont olyan szinten elkúrták az egyik kasztak a balanszát, hogy valami undormány mód, ami így az első héten lement, tehát hogy így csak sámánok és... Azt hiszem, hogy erről még én is olvastam, vagy igen, hallottam. Igen, most úgy egy kicsit rendbe rakták, de hogy így rájöttem, hogy nagyon király a kiegészítő, tök jó kártyák vannak, nagyon tetszik, de hogy ugyanaz a bullshit, és így jaj. Ne, hogy... Úgyhogy ennyi, de ettől függetlenül játszom. A Transport Fever 2-t azt nagyon élem viszont. Tehát arról beszéltünk? Nem kezdtem el még játszani. Beszéltünk róla a múltkor, hogy működik, meg ilyenek. Nem kezdtem el vele játszani, de nagyon várom, hogy januárban. Idén már nem fért bele, mert elkezdtem helyette faktóriózni. Idén már nem fér bele, de nagyon várom, hogy jövőre belevágjak a dologba. Én nagyon élvezem, tényleg annyira kis hangulatos, ott így épülnek a dolgok, működnek, valami nem működik, akkor sopánkodsz, hogy miért nem működik, aztán rájössz, hogy hol voltál hülye, és akkor kiavítod, és akkor megint működik. És vagy így, nem. Vagy nem, de hogy így nagyon-nagyon-nagyon tetszik az a játék, úgyhogy azzal játszok nagyon sokat. Illetve játszottam egy olyan szösszenettel, hogy House Party, ami igazából nem egy mai csirke, gyakorlatilag egy ilyen buli szimulátor. Aha. A játék, és így arról szól, hogy te elmész egy házi buliba, ahova meghívtak téged, mint egy ilyen ismeretlen, és akkor ott így csinálsz dolgokat a jelenlévőkkel. Ebben benne van az, hogy így összejössz valakivel, vagy valakikkel. Akartam kérdezni, de akkor ez nem az, amire én gondolok, ahol crashelni kell a bulit. Nem. És megölni embereket. Nem, ez nem a pszichopata. Vagy ez is lehet pszichopata, de nem olyan pszichopata, hogy így... Nem az a fajta pszichopata. Az a fajta pszichopata. És akkor hát így mondanom sem kell, hogy így... a csajok így kellően lengén öltözöttek, kellően jól dekoltáltak, és akkor így gyakorlatilag így a legaljasabb dolgokat kell megcsinálni benne. Úgyhogy, és annak ellenére, hogy így látszik rajta, hogy ez egy ilyen trash játék akar lenni, kifejezetten élvezem. Tehát, hogy így ilyen felnőtteknek szóló a téma, tehát, hogy így be kell rugatni a csajt, aki már amúgy is így nem szomjas, és akkor utána így vetkőzik, és akkor félmeztelenül táncol, vagy minden, de hogy egy ilyen logikai kalandjáték. Csak felnőtteknek. Tehát, hogy így rá kell jönni, hogy mit kell csinálnod azért, hogy ez a csaj ott így félmeztelenül táncoljon, és utána így elvonuljon veled szobára a végén. Ha még bír mozogni, mert nem itattál vele annyi alkoholt, hogy így hótkész legyen, és a vécén kössön ki. Tehát, hogy így ilyen szempontból tökre élvezetes, és meglepően szórakoztató. Ez rendkívül szomorú hangzik egyébként. De? Jó, hát én mondjuk tipikusan az emberke vagyok, aki ilyen szobanövény, tehát én amikor még annó jártam házi bulikra, ott se találtam a helyemet, de itt ebben a videójátékban meg így kifejezetten élvezetes így a seggfejt. Ez egy határozottan szomorú betette egyébként még inkább. Jó, ez van. Nekem ez jutott. Ez így elmondva szomorú hangzik, ez van. Nekem ez jutott, ilyen videójátékokban kiélem magamat. De nem, tehát, hogy így maga az aspektusa, hogy így tényleg ki kell tapasztalni, hogy ki mitől csinál dolgokat, az így meglepően szórakoztató. És akkor így van azért nem kevés poénfaktor is a játékba. Például hát most, hogy belekítingatok a videódba, és már így viszonylag biztos vagyok benne, hogy itt aztán van poénfaktor, nem kevés. Ajaj, és így hallod, így meg lehet csinálni, tehát külön gomb van arra, hogy csak így random előkapd a brét. És akkor így lenyomod, így mész, kim van a lompos, és akkor így mindenki így rácsodálkozik, hogy egy kicsit már vadul a buli, meg itt tehát ilyen reakciókat adnak rá, meg így nem voltam erre kíváncsi. Ez ilyen YouTube barátnak tűnik amúgy. Abszolút, abszolút YouTube barát az egész, de be lehet kapcsolni a cenzúra üzemmódot a játékba, tehát gondoltak erre a készítők. Tehát nincs is annál viccesebb, amikor így ott döngeted a csajt, és akkor egy ilyen hatalmas nagy cenzort feliratot döngetsz gyakorlatilag. De így nagyon-nagyon vicces a játék. Van például egy srác, aki eltökélte, hogy senki nem ihat alkoholt a buliban. De senki. És így elkobzott mindent. Minden alkoholt, és hogyha te véletlenül alkoholt iszol előtte, vagy alkoholt kínálsz bárki mást, akkor jön, és így szarráver. És akkor ő a rossz arc a buliban. Igazi kemény parti állat ez amúgy. De aztán, amikor ott így hirtelen elkezdenek a csajok így meglehetősen részegek lenni körülötte, meg így lengén táncolni, vagy ruha nélkül táncolni már jobb esetben, akkor így őnek így nem esik le semmi. És akkor így mondja, hogy go dude, go! De az minden oké, tehát az teljesen oké, az alkoholfogyasztás az, ami baj. Az alkoholfogyasztás, az összes többi őt nem zavarja. De mondom, én úgy ültem le ezzel a játékkal játszani, hogy hát biztos ez egy ilyen YouTuber bait játék, amúgy az. De hogy... Nyilván az. Meglepően annyi, szórakoztató. Annyi a különbség, hogy azért nem biztos, hogy az, mert ugye nem monetizáció barát. Amúgy, ja, de amikor ez 2017-es játék, akkor még talán pont bele, de mindegy is. De mondom, én lepődtem meg a legjobban rajta, hogy így berántott a játék. Tehát, hogy én konkrétan rá akartam jönni, hogy azt a csajt, aki az emeleten kesereg, mert nem mer lejönni, mert konkrétan egy ilyen kis lenge ruhát vett föl, amikor ilyen nem D-kosaras, hanem ilyen F-kosarai vannak már. Tehát, hogy érted? És akkor így nem mer lejönni, mert fél, hogy így nagyon megbámulják. Hát mondom, miért rakott ki, öcsém? De mindegy is. És akkor rá kell jönni, hogy... Milyen meglepő! És akkor végül is az volt a megoldás, hogy az egyik csajt, aki táncikál, addig le kell itatni, amíg így azt mondod neki, hogy te úgysem mersz mesztelenül táncolni. Ő meg így, ha de... És akkor elkezd mesztelenül táncolni, és akkor te meg felmész a másik csajhoz, hogy na, most már biztos nem téged fognak megbámulni, lemehetsz. És lemegy. És akkor így mission completed. Tehát, hogy ilyenek vannak benne, így... Well. És rá kellett jönnöm, hogy ez a játék egy win-win. Tehát, hogy van benne logikai feladvány, van benne fanservice, és... így érdekelt vagy bármelyiknek a megoldásában igazándiból, úgyhogy így, ja, kifejezetten szórakoztató lett a végeredmény. Úgyhogy felnőtteknek House Party. Írják kicsit, hogy ez nem az a játék, ami büszkén lehetnék a Steam könyvtáromban. Hát valószínűleg az 5000 órát nem látnád mellette. Hú. Hát ez meglepett egyébként ez a játék. Engem is. Én így akartam mesélni, hogy találtam egy új clicker játékot telefonra. Pingvinek vannak benne. Ójaj. De hogy így nagyjából így ennyi. Így egy kicsit más a tempója. Egyébként Pingu Island, vagy valami ilyesmi neve van. De semmi, csak pingvinek és termelnek pénzt. Ó. Meg amivel még sokat játszom, az a Warframe, mert ugyanis kijött hozzá a Railjack, az űrhajó. És te tudsz építeni, nem, te arra gyűjtötted a nyersanyagokat? Gyűjtöm még, mindig. De már látom a fényt az alagút végén. Még ki kell farmolnom 1,5 millió kreditet, meg összegyűjtenem 8 darab argont a Voidból, és akkor utána egy nap alatt megvan, mert hogy ott nem tudod levágni az időt, azt a 12 órát, amíg egy ilyen részét összekraftolja az űrhajónak. Tehát 2x12 óra, meg még ugye egy kis farmolás van előttem, de már ott van a Railjack, ott dokkol, és vár. Egyszer meg lesz, de ami jó egyébként, hogy úgy van, hogy bármikor be tudsz csatlakozni egy olyan játékosnak az űrhajójára, akinek már ugye megvan, és akkor csapathatjátok együtt a Railjack-es küldetéseket, és nagyon szórakoztató. Tehát, hogy úgy van, hogy az űrhajót egy valaki vezeti. Igen. Van 2 darab ilyen oldalsó ágyú, kb. Úgy, mint a Millennium Falconban az a gömb, ami mindenfelé tudsz így lőni belőle. és ki lehet szállni bármikor az űrhajóba, amikor így ugye azok a szárnyak így mögéd jönnek, és akkor az űrben lehet csapatni, és át tudsz szállni a nagyobb hajókra, és akkor azokat is vagy szétrobbantod belülről, vagy pedig át is veheted felettük az irányítást, és akkor így lehet... nagyobbat is vezetni akkor? Hát olyan igazán nagyot még nem láttam, tehát a kb. Akkorák vannak, mint a te a Railjack hajó, tehát hogy akkorákat tudsz irányítani, és közben át is szállhatnak a ti hajótokra, akkor őket szét kell akkor ugye hasítani, plusz még tűz üthet ki, rés támadhat a burkolaton, akkor azokat meg kell hegeszteni. Szóval nagyon, nagyon izgalmas küldetések vannak, és baromi jól néz ki, tényleg baromi hangulatos az egész. Aha. És többfajta küldetés van. Van olyan, ahol csak így kis vadászgépeket meg csapatszállítókat kell szétlőni, és van olyan, amikor egy ilyen egész anyahajót kell így szétrobbantani belülről. Az nem hangzik rosszul. Mondjuk az, amit írnek cseten, hogy az RNG faktor azért egy kicsit meg lett dobva, az mondjuk elég parán hangzik azért. Mármint... Hát, hogy kicsi az esélye, hogy dobjon valami alkatrészt. Ja, hát... és hogy annak is van több típusa ráadásul. Ja, ott még nem tartok, hogy most így RNG, ott így esnek dolgok közbe, amik egyébként jól jönnek a lekraftolásához az űrhajómnak, tehát hogy az ott tök hamar összejött. Mert így van pár olyan hozzávaló, ami így új, és így lövésem sem volt, hogy azt honnan szerzek be eleget abból, és akkor így nézegettem Wikit, és akkor írták, hogy el kell menni egy bolygóra, ott bányászni, meg így innen-onnan eset, és mondom, hogy Jézusom, akkor ez is egy élet lesz, amit kifarmolom. De nem, becsatlakoztam egy ilyen railjack-es küldetésbe, és így két kör alatt kiesett az összes, ami kellett az űrhajóhoz, úgyhogy így tök jó. Wow, az mondjuk azért az lucky. És de nem, tényleg így esnek ott ezek a hozzávalók, úgyhogy teljesen jó volt. És mondom, tök király játékmód. És full ingyen. Uh-huh. Full ingyenes, tehát hogy egy tök kezdő játékos is így becsatlakozhat. Tehát ha most elkezdesz, ami egyébként így teljesen jól van, mert ha nem így lenne, azért az úgy az nagy gáz lenne, tehát az azért nagy szopatása lenne, úgymond a játékosoknak, mert konkrétan azért ahhoz, hogy legyen egy saját űrhajód, azért eléggé meg kell dolgozni, vagy pedig egy olyan klánba kell becsatlakozni, ahol ugye ezt így pikpak összedobják. Egyedül is ki lehet farmolni, mint ahogy én teszem, mert hülye vagyok, de hogy azért az elég időigényes, sokáig tart. De ha van egy klánod, akkor ott gyakorlatilag... Neked végül lett klánod? Hát egy klánom van, Csonti Gaming némen, amiben egyedül vagyok. Forever alone. És gondolkoztál már rajta, hogy lehet, hogy szólni kéne embereknek is, lehet, hogy csatlakoznának? Vagy? Hát én csak azért nem akarom szólni, mert igazából már mindjárt kész az űrhajó, és ha csak azért csatlakoznak, hogy velem játszanak, meg segítsenek, tehát hogy annyit nem játszom a játékkal, hogy ez nekik megtérülő befektetés. Értem. Meg content se lesz belőle, tehát hogy így... nem akarok senkit se így ezáltal így ábrándokba hajszolni. De mondom, nagyon-nagyon király a játék, és így nagyon szórakoztató továbbra is, és így egyre királyabb és királyabb lesz. Ja, és a dinós játék is kapott egy ilyen kis teaser videót, hogy mi készül hozzá, a The Isle. Uh-huh. A fasza lesz, ha egyszer. Amit végül egyszer megvettem, és azóta se játszottam soha azt. És le van árazva éppen Steamen. Igen. Nagyon fasz lesz. 33%-kal. 13-39. Az nem rossz. Az abszolút korrektár. Az teljesen jó. És mik jönnek hozzá? Hát kapni fog egy új mappet, ami hát ilyen új biomokkal, tehát ilyen partmenti dzsungel, meg ilyen nagy fű, ilyen magas fű, az iszonyat jól nézett ki. A növényevők fognak tudni legelni. Érthető. Igen, tehát hogy így nem dög lesz. Szükségesnek is tűnik talán. És bizonyos ragadozók meg fognak tudni halakat fogni a patakból. Ami szintén egy jó dolog. Aha. Jönnek új dínók, például egy óriás ős krokodil. Oh, yes. Ő például gondolom tud halat fogni a patakból. Az bármit fog tudni. Tehát, hogy elméletileg az ős krokodil, az így a végtelenségig nőhet majdnem. Tehát egy ilyen hatalmas nagyra meg lehet vele nőni. Megcsinálják azt, hogy most már folyamatos legyen a karaktermodell fejlődés, tehát nem az lesz, hogy így kicsit növöget, és akkor, amikor elért egy fázist, akkor rányomsz egy gombra a menüben, és akkor így hopp, így akkor a felnőtt skint betolja a dinód alá, nem így folyamatába fog nőni. Meg még csomó ilyen kis apróság, lesznek repülődínók, vízidínók, lesz collision, ugye a karaktermodellek esetében rá lehet majd ugrani egymásra, a kisebb dínók ráugranak a nagyobbak hátára, meg így dolgok, de így... Az mondjuk nagyon menő. De képzeld el, amikor a nagyobb dínók ugranak a kisebb hátára, és így összetörik alatta. Ja, olyan volt régen, tudtam már, csak aztán kivették, hogy a nagyobb dinók konkrétan el tudták taposni a kisebbeket, és akkor nem kellett így célozni, hogy ugye így ráharapjál, amikor ott előtted így szlalonozik egy ilyen kis padlócirkáló, hanem így elég volt, ha csak így átfutsz felette, és akkor így tuti biztos, hogy... Valószínűleg ezért vették ki, mert túl egyszerű volt, érted? Tehát, hogy jön feléd valami, vagy menekül, az csak így átrohansz fölött, azt se. Hát, ja, de érted, most te kis dinóval mit akarsz? Hát, de akkor nem indul senki kis dinóval. Érted? Tehát, hogyha ennyire egyszerű lenyomni a kis dinót, akkor ki és miért indulna kis dinóval? Azért, mert a kis dinó egy életérzés. Ez kb. Olyan, hogy miért veszel... Jaj, elnézést, uram, erre nem számítottam. Hát, de nem, érted, amikor már így az M plusz egyedik T-rexedet neveled ki 6-8 óra alatt, akkor utána kifejezetten vicces, amikor egy olyan kis dinóval vagy, akit kb. Senki nem vesz komolyan, tehát bárkihez oda mehetsz, mert úgyse fog rád menni, mert hogy veszélyt nem jelentesz rá, de annyit meg nem ér a levadászásod, hogy így foglalkozzon veled. Tehát igazából egy tök érdekes dolog. Aztán, amikor itt csapatba verődsz, akkor meg más lesz a történet megint, de mondom, játszottam én már úgy egy növényevő csordával, így tök jól el voltunk így 7-8-an, aztán jött egy felnőtt gigantosaurus, és így mindenkit lehentelt a vérbe, és hiába voltunk mi 8-an, nem tudtuk lenyomni. De mondom, tehát hogy ez a játék, egy ilyen életérzés gyakorlatilag dínókkal és sok idő ráfordítással. Közben rájöttem, hogy egyébként... Ja, bocs, mondjad. Mondjad csak. De, hogy közben rájöttem, hogy játszottam egy játékkal, úgyhogy fejezd be nyugodtan, és aztán majd elmondom. Oké, és igazániból ennyi, tehát én is Warframe ezek, Hearthstone-ozok, meg Transport Fever ezek az elmúlt 2-3 hétbe. Szóval Hunter rám írt, vagy nem rám írt, beírt közös beszélgetésbe, hogy a Battlefront 2-nek a co-op módja tök jó. Nem tudom, hogy volt-e Battlefront 2-nek eddig co-op módja, nem tudom, mióta van co-op módja egyébként. Az van, hogy a co-op mód az olyan, hogy ilyen ugyanúgy küldetések vannak, mint egy normális mérkőzésben, tudod, foglald el a pontot, véd meg a pontot, tudod, egyik csapat támad, a másik véd. Viszont négyen vagytok benne játékosok, és a többi az AI által irányított ellenfél. És annyira élvezem, és én soha nem szerettem a Battlefront 2-nek a földi csatáit. Tudod, amikor így gyalogmászkálunk, meg tudod, lövöldözünk, meg ilyenek. Soha nem szerettem. Viszont ezt annyira élvezem, hogy nagyon. Úgyhogy nem kell semmi más igazából a Battlefront 2-nek, csak 2 év. hogy kiforja magát arra a szintre, amikor így elkezdem így nagyon élvezni. Az van amúgy, hogy ebből ez a co-op, ez sokkal, sokkal ilyen könnyebb beleélni magadat a csatába, mert nem bukfencezik mindenki össze-vissza, mint egy idióta. Érted? Tehát amikor mindenki játékos, akkor teljesen máshogy viselkednek, mint az AI. És hogy ez így egyszerűen így szórakoztatóbb. Tehát, hogy így nekem könnyebb beleélni magamat, és közben meg így beszélgetünk, ilyen tök nehéz helyzetek alakulnak ki néha, tehát, hogy nagyon bepussolnak minket, mit tudom én, tehát, hogy ilyen tök izgalmas. És nyilvánvalóan most érkezett az új update-ben új tartalom az új filmhez, az a pálya nem annyira izgalmas, de ez az egész co-op játékmód, ez rendkívül szórakoztató amúgy. Úgyhogy most megint játszom Battlefront 2-t. Ugye most már teljesen kiment belőle ez a pay-to-win vonal, tökre átalakították az egésznek a rendszerét. Szóval, hogy most már egész korrekt játék lett amúgy. Ja, most, hogy nem lefejni akarják a játékosokat, hanem így, mondjuk egy jó játékot. Tehát ez olyan rossz, tehát kijön egy játék tök sok lehetőséggel, a nyersanyag is adva van, a know-how is adva van, az erőforrások is adva vannak, és akkor csinálnak belőle egy ilyen középszart, csak azért, hogy abban az első két hónapban minél több bevételt szereznek. Aztán, amikor rájönnek, hogy ez tök gáz, az emberek utálják, és most már a kormányok is utálják, akkor utána végül is csinálnak, megcsinálják belőle a jó Szerintem játékot. Ők nem úgy tervezték, hogy az első két hónapban keresik magukat tele. Jó, ez igaz. Ez igaz. Tehát, hogy ők szerintem úgy tervezték, hogy az egész életciklusa alatt a játéknak gennyesre keresik magukat a mikrotranszakciókkal, és annyi, hogy nem így alakult. És hála az égnek végül egy tök jó játékot raktak össze belőle. Azt inkább, jó, nyilván elmesélem, de szóval az a lényeg, hogy beléptem most nem régen a Battlefrontba, és jött egy ilyen nem tudom milyen kiadás, és akkor lehet upgrade-elni arra a kiadásra, 22 euró. És én azt hittem, hogy ez ilyen content tartalmat is jelent. Egyébként utána kellett volna olvasnom, de nyilván nem tettem. És megvettem a csomagot, és nem tűnt el az a gomba menüből, hogy upgrade-elj erre a speciális kiadásra. Úgyhogy azt hittem, hogy nem kaptam meg, mert ugye nem láttam új contentet, és aztán Hunterre leültünk játszani, és erre mondtam, hogy ó, képzeld el, nekem megvan ez a csomag, és nem akarja aktiválni a játék. És nem mondja, hogy azt tudod, hogy azok csak skinek. Én meg itt így állok, hogy mi? Hát azok csak skinek. Nézd meg, hogy a skinek között ott vannak-e az extra skinjeid. És tudod, amikor így megnyitom a klónokat, és ott van az összes ilyen battalion skin, mert tudod, az összes, mit tudom, a 501st, az ugye Anakinnak a klónjai, vagy a 300, nem tudom, hanyas Obi-Wannak a klónjai, tudod, tehát hogy ott vannak így a klónhadosztályok összes skinje, és így állsz, hogy ebben az esetben aktiválták. That's money well spent. Az a helyzet egyébként, hogy nekem tetszenek amúgy, nyilván, ha nem játszottam volna soha a talajon, tehát úgy, így van értelme csak, hogy tudod, hogy most a kóban ezt nagyon élvezem, ezt a dolgot. Így van értelme a skineknek, mert így játszom. Amúgy ugye nyilván nem lenne értelme, mert hogy egyébként nem játszom, és ráadásul űrcsatákat játszok általában, tudod, űrhajók, piu-piu-piu, mit tudom én, és űrhajókra nincsenek skinek. Pont azokra nincsenek. Igen. Bezzeg a Warframe-ben még azokra is vannak. Szóval, hogy az nekem ilyen nagyon fura, hogy azokra nincs, de igen. Jaj, képzeld, játszottam még egy játékkal, viszont az már fizikai, nem virtuális, mégpedig a Nemesis társossal végre. Bepalisztam a családot, úgyhogy összeültünk és játszottunk egy kört. Sikerült rávenned őket? Ajaj. De jó volt. Röviden és tömören a játék az Alien The Board Game, csak nem Aliennek hívják, mert akkor ott fizetni kellett volna a jobbokért. Igen. De hogy ez, tehát hogy felébredtek, max 5-en játszhatjátok. Mindenkinek van egy karaktere, mit tudom, gépész, pilóta, katona, tehát van fixen 6 karakter összesen, és akkor egy ugye sosem játszik. És ilyen szobák vannak, amiket random kell lepakolni, meg nem minden játékban játszik mindenfajta szoba. Szobáról szobára mész, gondolom. Igen, és akkor felfedezed, minden szobának van egy képessége, ami vagy működik, vagy nem, hogyha mondjuk az adott szobában üzemzavar van, akkor azt meg kell javítani ahhoz külön képességgel, meg külön kártyák, meg minden, és közben jönnek az idegenek. És az idő előre haladtával egyre melegebb lesz a lábotok alatt a talaj, ugye értelemszerűen több lesz az idegen, jobban lesérültök, nehezebb lesz előre haladni, stb. A hajó is így, egy időzített bomba, kopnak el a felszerelések, és mindenkinek van egy küldetése, egy személyes küldetése, ami ugye titkos, amit végre kell hajtani, és abban olyanok vannak, hogy X karakter ne élje túl, vagy vigyél haza egy idegen tojást, vagy hibernáld le magad úgy, hogy az űrhajó a földre tart, vagy hogy az űrhajó semmisüljön meg. És hát értelemszerűen egyes célok azok nem feltétlenül vannak összhangban a többi játékos céljaival, vagy egyáltalán létezésével sem. Úgyhogy ilyen nagyon vicces szituációk keletkeznek. Tehát ilyen kvázi szemikópa játék. Aha. És így nagyon-nagyon vicces. Tehát amikor így elindulok a hajtómű felé, hogy lecsekkoljam, hogy még működik-e, hogy ugye az űrhajóból mentőkapszulával távozzak, vagy az űrhajóval megyek haza. Ez ugye egy kardinális kérdés. És akkor az utolsó pillanatban ott így betoppadok a fészekbe. És akkor megjelenik, ott mellém jön a unokatesó, és akkor ott vagyunk ketten együtt a fészekbe, és akkor így, na jó, akkor dobni kell. Mert minden lépésnél, ha úgy jön ki, akkor dobni kell egy zajt, hogy hol keltettél és mekkora zajt, és hogyha ugyanazon a folyosón kettő zaj van, akkor utána jön egy idegen. És akkor húzni kell egy szütyőből, hogy milyen idegen támad rám. Na mondom, ha te most kihúzod a királynőt. Hát nem kihúzta a királynőt, és akkor utána jó, para van, akkor az űrhajó már kezd szétesni. Na mondom, jó, akkor mi legyen? Akkor menjünk az evakuációs pont felé, és akkor egy mentő kapszulával elhúzunk. Na most kialakult az a szituáció, hogy ott voltunk négyen a mentőkabin előtt, de csak ketten fértünk a mentőkabinba. Ajjaj! Na most a mentőkabinba történő beszállás az úgy működik, hogy még a beszállás pillanatában dobnod kell egy kockával, és hogyha rosszul dobsz, akkor jöhet egy idegen, és akkor nem szállsz be, de más sem. És akkor az űrhajó már széteső félben van, ott vagyunk négyen a két személyes mentőkabin előtt úgy, hogy megtörténhet az a szituáció, hogy az első ember, aki beszáll, az rögtön el is húz vele, tehát nem várja meg a másodikat, hogy beszállhassa, mert a második is dob még, és hogyha dob ő egy idegent, akkor az első ember is kijön a mentőkapszulából harcolni, és valószínűleg ezt nem fogja akarni megvárni senki se, és akkor ebbe a szituációba gondold el, hogy ott görcsülünk már másfél óra, mindenkinek... Hát gondolom, két embert megöltök, ott helyben fejbe lövitek. És hallod, elértük azt, hogy az első mentőkabin úgy, ahogy van, az tacsra kerüljön, körbe vegyenek minket az idegenek, de úgy, hogy sehova nem tudunk menni, anélkül, hogy ne kelljen velük csatázni, de a mentőkabin kilőállomás oda nem jönnek be, és akkor át kelljen menni a hajó túloldalába, mert ott van még egy mentőkapszula, úgy, hogy közben az ötödik ember aktiválta a hajó önmegsemmisítőjét, csak azért, mert jóló. És nagyon jó, nagyon jó. Tehát így nem nyertük meg a játékot, de így nagyon vicces volt. Nagyon vicces. Szóval az, így én már várom, hogy mikor tudom őket bepolizni legközelebb, hogy játszunk még egy kört, mert nagyon hát, vicces. Hogyha elveszték, akkor ezek csak egyszerű lesz. Hát ja, csak ugye az alkalom kell hozzá. Jó, és... meg nyilván össze kell jönni öt embernek. Tehát igen, azért igen, az nem annyira gyakori. Meg a gyerkőcöket is ugye valahogy így rendezni kell, mert mellettük ez lehetetlenség. Meg hát olyan király miniatűr figurák vannak a játékhoz, tehát hogy így, ha másért nem, így kilóra. Tehát hogy így az a mennyiségű és minőségű anyag, ami benne van a társasban, már az megéri jó formán. Mert hogy beárasztod a műanyagot. Hát igen, beárasztod a műanyagot, ami benne van, és akkor így mehet a dolog. Igen, beárasztuk, és így mehet. Lehet, meg lehet venni kilóra is akár. Nem viszont játszani vele, de már az anyagköltségre megérte a karton meg a műanyag. De egyébként az egyébként nagyon tetszett, hogy van kismillió kártya, ilyen kis kockák, meg jelölők, meg minden, és a társas dobozában mindennek van helye. Oké, akkor az X-Winget nem élveznéd. Én az X-Wingbe szeretem azt. Rengeteg kis bizbaz, jelölők, ilyen jelölő, olyan jelölő, shield jelölő, támadó kocka, védekező kocka, maguk a hajók talpai, tudod, az ilyen kis modelltologatós játék igazából. És az ilyen, elengedi a kezed, azt menjél. Tehát az X-Wing az konkrétan ugye az egy gyűjthető játék. Tehát tudod, így külön vannak a csomagok. Az őket nem érdekli, hogy hol tartod. Nincs jó. Ilyen, semmi ilyesmi, tudod így. A hajó modelljeidet, én most pont itt van valahol. Tévedte Viktor. Ja nem, itt van. Szóval pont itt van a csodás X-Wing gyűjteményem. És megpróbálom úgy lehalászni, hogy ne boruljon ki az egész. Most egész jól össze van pakolva, mert utoljára nem én pakoltam össze szerintem, hanem egy barátunk, akinek a gyerekei játszottak vele, és ugye ezért becsületből így ő pakolta össze, és emiatt van benne talán rend, de hogy így tudod, így bele van hányva minden. És akkor ez itt egy TIE Fighter szárnya, ez itt egy TIE Fighter szárnya, ez egy másik TIE Fighter szárnya, valahol van benne egy negyedik TIE Fighter is egyébként, de itt egy kicsit megkapargatom, akkor innen ki tudom szedni a Millennium Falcont, és akkor tudod így Akkor itt van a Millennium Falcon modellje, ez itt csak fekszik benne, mert nyilván nincsen semmi. Van benne még egyébként kettő darab X szárnyú, egy Y szárnyú, egy A szárnyú, egy, és tudod, azok csak így valahol így vannak. Van valahol egy Slave 1, van még egy ötödik TIE Fighter, és tudod, az összes csak így bele van valahogy így, tudod, így sakkozva, hogy hát, ha így nem... hát, ha így nem szakad össze a minden. Ja, de itt mondom, annyira tetszett, mert például a Lovecraftos társasoknál ott tökre nem gondoltak erre az elhelyezésre, és ott is van azért nagyon sok kártya, meg kis jelölő bizbasz. Ott aha. Így gyakorlatilag minden csak így benn hányódik a dobozba, ha te nem csinálsz ez ellen, vagy nem teszel valamit ez ellen, tehát érted, úgy beleraksz ilyen extra kis tároló fakkokat, vagy valami kartonból ott így kivágod, meg így megheggeszted. De itt ennél a játéknál így mindenre így tényleg gondoltak, úgyhogy mondom, annyira jó lehet, amikor így pakolsz, és így az annyira jó érzés lehet. És így mindennek megvan a kis helye. Hát jó, azért egy 20 perc előpakolni, meg visszapakolni a játékot, azt hozzá kell tenni, de meghálálja azt a kis időráfordítást, amíg így betanulod a játékot, meg minden. Ja, és magyar nyelvű. Tehát, hogy a Reason... És jó a fordítás amúgy? Szerintem tök jó. Tehát, hogy... Nyilván kényelmesebb magyar nyelvűvel játszani, mert így akárkivel leülhetsz játszani, de általában nem szoktak annyira jók lenni a fordítások, amikkel én, mert ez ilyen speciálisabb, érted, most nem egy Monopolyra gondolok, meg nem egy, mit tudom én, egy hotelre gondolok, de hogy nagyon sok esetben olyan fordításokkal találkoztam, mert társasjátékok esetén, amik ténylegesen nehezítették a megértését, vagy legalábbis a játszhatóságát. Ja, hát az biztos, hogy idő, amíg megtanulod a szabályokat. Csak így megmutatom, tehát, hogy egy ilyen ekkora doboz. Szóval nem várjál? Kicsi. Nem, még nem jött be, akkor ne várjál. Majd látom. Előbb vagy utóbb. És így van benne. Van benne cucc. Tehát egy ilyen 4-5 kilós biztos van a doboz is. Szóval így megpakolták rendesen, úgyhogy... Még mindig nem látom, de mindjárt fogom. Egyetlen, jó helyen vagyok? Igen, jó helyen vagyok. Hashtag YouTube. Yeah, delay. Pedig nem is delay-es a stream. Mármint úgy értem, hogy nem delay-re állítottam. Ja, képzeld el, ha még arra állítod. Aha, a izének van ekkora doboza egyébként. Az armadának, ami ugyanúgy Star Wars-os modelltologatós, csak ez nagy csatahajók és nem pici vadászgépek, de hogy annak a nagy része levegő. Nyilván azért, annak is azért van nagy doboza, mert az is gyűjthető, és adnak helyet. Ja, még így társas fronton most még megvettem a Mars terraformálását. Aha, azt nagyon sokan nagyon dicsérik. Hát, egyszer majdnem került hozzám egy egyébként, de ilyen majdnem. Tehát úgy, hogy elmentem egy boltba, odaadták a boltban az eladók, még amikor volt a társas együttműködésem. Hazavittem, és felhívott a boltos, vagy a tulaj, hogy nem erre gondolt, úgyhogy nem ez kéne. Vagy valami ilyesmi volt, azt hiszem, és vissza kellett vinnem, és el kellett hoznom egy másikat. És tudod, amikor ennyire közel vagy a Mars terraformálásra, az de végül nem sikerül. És nyilván meg tudom volna venni azóta, mit tudom én, de hogy nem úgy alakult soha. Meg még van pár társas, amivel szemezgetek, de hát majd az jövőre. Én most valahogy nem tudom, kiestem a társasozás lendületéből, valahogy annyira nem. Mi is kb. Ilyen két havonta egyszer ülünk csak le, szóval mi sem vagyunk ilyen nagy társas guruk, viszont így engem ilyen nagy megelégedéssel tölt el, hogy így itt vannak, és akkor majd így... Nekem valahogy nem tudom, inger szegény nagyon sokszor. Hát, az X-Winget nagyon élvezem, de arra nagyon nehezen tudok rávenni bárkit, mert ugye az két fő. És hogyha egy baráti társaság itt van, akkor nem fogunk ketten elvonulni egy órára. Csak egy óra? Hát nagyjából egy óra alatt le lehet zavarni kényelmesen. Jó, mondjuk... Akkor nincs benne flotta építés, meg ilyenek, de hogy, tehát érted, ilyen aha. Módosító taktika, ilyesmi, az nincs benne, de hogy... Nem, az utóbbi időben mondom így Eldritch Horror, meg Nemesis, meg itt, tehát én most az utóbbi egy évben csak olyan társasokat erőltettem a szerencsétlen családra, amik ilyen alaphangon 3 óra. Aha. Úgyhogy elszoktam ezoktól, hogy így fél óra, egy óra, egy meccs, és akkor így jól van, köszöni szépen. De ja. Úgyhogy mondom, engem egy megelégedéssel tölt el, hogy itt vannak a társasok, és akkor így bármikor, vagy ha majd a gyerkőcök nagyobbak lesznek, akkor meg majd úgyse lesz kedvük vele játszani, mert inkább az okostelefonjukat nyomkodják, de... Erre van esély. Igen. Hagyjál már, fater, a szaros játékaiddal, hát nincs is benne augmented reality meg ilyenek. Hát nincs, mert az egy társas, bakket. De ja, szóval a videójátékokon azért el lehet nagyon kényelmesedni, tehát hogy így sokkal... El is és olyan inger mennyiséget ad az agynak, ami után bármi lassú. Hát tehát bármi lassú. Akármelyik, akármelyik hollywoodi film lassú, azután, hogyha aktívan videójátékozol. Ja. Tehát, hogy így én el tudom simán képzelni, hogy egy ilyen profi Cségó, meg Overwatch, vagy nem tudom milyen játékosnak, akik kb. 50 millió inger ér másodpercenként, egy ilyen nagyon pörgős akciófilm, az ilyen slow motion. Tehát, hogy így... Hát azért nyilván nem, de hogy lehet unalmas amúgy. Én nekem ezzel nagyon komoly problémám volt egy időben, hogy nagyon untam minden filmen, tehát, hogy elővettem mindig a telefont, és konkrétan koncentrálnom kell jelenleg is arra, hogy ne vegyem elő, hanem így el van rakva arrébb, hogy nézzem rendesen a filmet, de egyszerűen inger szegény adott idő után. Ja, hát vissza kell szokni ezekre úgymond tényleg, tehát hogy így le kell, mondjuk szerintem egészségesebb is egy picit, hogyha nem folyamatosan ebbe a pörgésbe van az ember agya. Valószínűleg egyébként ugye nyilván nincs még nagyon sok tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogyha folyamatosan ilyen terhelés alatt van az ember agya, akkor az mit eredményez? Mármint ilyen információ áradat tekintetében, amit mostanában így magunkra zúdítunk, de hogy valószínűleg ilyen néha jobb egy kicsit így lejjebb menni a dologra. Ja, kicsit így visszamenni, lenyugodni, uh-huh. Befelé fordulni, és kihúzni a netkábelt. Abszolút, igen, abszolút. Na, és erre tökéletes egy alkalom, mondjuk ez a karácsonyi időszak. Ami most jön! Igen. Pedig... Úgyhogy húzzunk is karácsonyozni. Igen, mi pedig most megyünk. Ez volt a 150. CubeCast. Reméljük, hogy élveztétek, és hát köszönjük szépen ezt a 150 adást, hogy itt voltatok, vagy részben itt voltatok, vagy csak most csatlakoztatok be. És akkor találkozunk jövőre. Találkozunk jövőre. Uh-huh. És mindenkinek kellemes ünnepeket. Igen. Pihenjétek ki magatokat. Töltsétek a szeretteitekkel. Aki nem biztos, hogy a családotok, de hogy a szeretteitekkel. Igen, töltsétek jó társaságban, jó hangulatban, pihenjetek, ha tudtok, és akkor találkozunk 2020-ban is. Kellemes ünnepeket! Sziasztok! Sziasztok! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Jó, Istenem! Nézd! A